اس محفل دا اہتمام فرمایا ہے محمد والا دے اندر اللہ تبارک و تعالی صدقہ حبیب لبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دا انہ دی دنیا آخرت سونی فرماوے. دوستو بندہ ناچیز آج جس موضوع تے کلام کرے گا وہ اہل جلسہ دی طرفوں مینوں دتا گیا ہے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ پر لگائے گئے الزامات کے جوابات. ماشاءاللہ سبحان اللہ. میں تھوڑی جی اسے تبدیلی کراں گا ایک حکمت دینی دے تحت موضوع دا میں نام رکھاں گا ذکر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ. سبحان اللہ. اس دی وجہ اے وے کہ الزامات پاک مصطفیٰ کریم سرکار دے چون یاران دے اتے لامن والے ایمانوں ہی فارغ نے. سبحان اللہ. بہت خوب. تے جڑے ایمانوں فارغ ہون انہاں نوں اساں کی جواب دینے نے؟ بہت خوب. اساں اپنے آپ نوں اپنے ایمان اور عقیدے تے پکا کرنا ہے. ماشاءاللہ. بہت خوب. بہت خوب. میں ویکھیا ہے اج کل تے ریت پہ چل دی ہے بھی کسے دے پیر دے خلاف کوئی گل کرے تو کنا چات رکھ لیندا ہے. بس بھئی اس موضوع تے میرے نال نہ گل کریں آنے تے لڑائی پہ جائے گی. کجا اج دے پیر دے خلاف ماسا گل ہون لگے تے کن نے چنگلی تر لینی تے آکھنا بس بھئی نہیں تے لڑائی پہ جانی. مصطفیٰ کریم دے یاران دے خلاف جتھوں ساڈا دین ایمان آیا ہے جتھوں سانو سارا کچھ ملیا ہے جے انہاں دے خلاف آپاں سنیے تے پھر ہلے اساں جواب دین دے اپنے اندر ضرورت محسوس کریے تے میرے خیال دے ساڈے ایمان دی کمزوری دی نشانی. ساڈا تے حق اے بندا ہے کہ جڑا کوئی گل کرن لگا چپ بکواس نہ کر منہ بند کر. ذات دی کرلی جفے شتیراں نوں نبی پاک دے یاراں دے خلاف بھوکنا. ساڈا قرآن اتھوں آیا ہے ساڈی حدیث اتھوں آئی ہے ساڈا ایمان اتھوں آیا ہے سانوں تے سارا کچھ اوتھے لبھا ہے تو ساڈیاں جڑاں ہی وڈن لگ پیا ہے. اس واسطے اساں انہاں دے فضائل انہاں دے مناقب انہاں دیاں شاناں ہی سن سکنے ہیں انہاں دے خلاف کسے قسم دی گل سن سکدے نہیں. اور جو کچھ انہاں دے خلاف آیا ہے او دا آغاز اور افتتاح یہودی تو ہویا ہے. بہت خوب. میرے کول اس ویلے ایک کتاب شیعہ دی ایسی ہے جدا میں حوالہ جناب نو سناون لگا کہ حضور سرکار دے صحابہ دے اتے زبان درازی والا کم جڑا ہے نا، یہ سب تو پہلا یہودی نے شروع کیتا۔ اس یہودی نے جڑا اسلام دی شان شوکت نو ویخ ویخ کے تے سڑیا تے انہاں منصوبہ جوڑیا بھئی یار یہ تے اس طرح اسا اسلام نو نہیں ختم کر سکدے، اسلام وچ رکھنا نہیں پا سکدے مسلماناں، انج کرو ہن کلمہ پڑھو زبانی طور تے مسلمان بنو تے اندروں بنو منافق۔ یہود دا نصارہ دا اے سب تو گہرا فتنہ ہے مسلماناں دے خلاف کہ کلمہ پڑھ کے مسلماناں دا روپ تار کے تے مسلماناں دے وچ فتنے پاؤنے تے فساد پاؤنے تے اینا دے وچی رکھنا اندازی کرنی تے لڑائیاں فساد اینا دا سب تو کامیاب حرب ہے، اور اے ہوئی اینا دا وہ حرب ہے جڑا اینا شروع تو روز اول تو شروع کیتا ہے اور تا حال جاریے بلکہ پہلے نالوں ہن کئی گناہ ود گیا ہے، یاد رکھنا میری گل، کیونکہ قرآن حکیم فرقان مجید نے انہاں دی اس منافقت نو بار بار بیان فرمایا ہے۔ قرآن خالی سانو نماز روزے حج زکات دا سبق نہیں دسدا، قرآن مجید ساڈی دوست کتاب ہے جنہیں ساڈے نال دوستی دی اخیر کر دتی۔ قسم خدا دی کر کے آنا کمال دوستی اس کتاب دے اندر مسلمانہ دے نال کہ ہر دشمن ہر فتنہ جڑا ہے وہ قرآن مجید نے کھول کے بیان فرما دے۔ اگر کوئی اج فتنیا وچ فسدا ہے پیا تو قرآن تو دور ہو، وہ دا قصور اپنا ہے قرآن مجید دا نہیں۔ ہاں قرآن مجید فرقان حمید نے پہلو ہی وضاحتاں فرما دیتیاں کہ یہودی عیسائی تمہارے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، اور اللہ فرماتا ہے کہ داخلوا بالکفر وہم قد خارجوا به۔ محبوبہ میں گواہی دینا وا اے کفر نال ہی اندر آئے نہیں تے کفر لے کے ہی باہر گئے نہیں، اتوں انہاں کلمہ پڑھے وچوں مسلمان نہیں ہوئے، جیویں وڑے نے اوویں ہی نکلے نے، کفر دی حالت چی آئے سن اندروں کفر رکھ کے آئے سن تے کفر دی حالت چی گئے نے، تا اللہ تعالی نے سانو انہاں تو خبردار رہن واسطے نا قرآن مجید دے اندر جگہ جگہ ایسے آیات مبارکہ پہ اللہ سونے نے نازل فرمائیاں نے کہ جیڑیاں سانو جگاؤن تے دسن کہ انہاں دا خیال رکھیا جے دشمن بڑا گہرا جے تہاڈا۔ ایک آیت کریمہ اے ہے ارشاد ربانی فرمایا یا ایوہ الذین آمنو ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب یردوکم بعد ایمانکم کافرین۔ ایمان والو اگر یہود و نصارہ دے کسے بھی گروہ دی تساں اطاعت کرو گے گل منو گے تانوں ایمان تو بعد واپس کافر کر دین گے. ایتھے ہن اللہ سونا ہور سانو کی دسدا اینا وضاحت تے فرما دتی سو یہود و نصارہ دے کسے بھی ٹولے دی گل تساں مننی نا تو تساں سمجھا جے واپس کافر تانوں کر دین گے. اسے واسطے او پہلا نام مراد فتنہ مسلمانا اچ جننے پایا تے صحابہ کرام تے تبرا تے زبان درازی کیتی اس دا نام سی عبداللہ بن سبا. کی نام سی؟ اے یہودی سی. اسپیکر نو کی ہو گیا اے بھی بابی اچھا اے جو دیو نہ ہو گیا ہو کدھر ہے بابی انہوں نے پیرا نعرہ تکبیر نعرہ رسالہ نعرہ اوہ اللہ اللہ کسے بننے ہو میاں مزے ناڑا کھو سبحان اللہ. تو قبلہ پہلا او شخص کمینہ جنہیں نبی پاک دے یاراں تے زبان درازی کیتی میڑے تانے دے خباستان دا دروازہ کھولیا ہے او یہودی سی. کون سی؟ جڑا اپنا اس لئے استاد محترم نے سادہ قبلہ تے کب ہے. ہاں جی مولویاں دا وی تے سوریاں دا حاکم تے خیر قبلہ ہی انہاں دا اوہی ہے نا. انہاں دا رخ ہمیشہ اُتے ہی رہندا ہے نسلاں جو انہاں دیاں ہویاں تے ہن مولویاں وی کسر نہیں جے چھڈی ہن دینی مدرسے جڑے نے انہاں دا رخ وی اُتے ہی ہویا ہے. دینی جماعتاں جنیاں وی ہویاں کھڑیاں نے سوریاں دا ہن قبلہ کعبہ لا الہ الا اللہ انگریز رسول اللہ بنیا کھڑا ہے. ایمان نال میاں شیر ربانی رحمت اللہ علیہ سچ فرمان دوں گے سر اللہ دا فقیر سی غوث زمان سی شیر ربانی شرق پور شریف والا تاجدار آپ فرمان دھن بیلیو ہن پڑھیا کرو لا الہ الا اللہ انگریز رسول اللہ. ہاں جی لا الہ الا اللہ لندن کعبۃ اللہ یہ میاں صاحب فرمان دوں گے سر. اور اج اساں ویکھ رہے ہیں اللہ دے ولیاں دی گل بالکل سامنے پہ آؤں. اتنا شیطان اعظم کہ حضور سرکار دے صحابہ دے اتے اس زبان درازی کھو کیتی کیوں سب تو پہلا انہاں دے کیتی بھئی اے اسلام دا نے مڈ نے نا جو قرآن مجید جو فرما رہا ہے ذالک مثلهم فی التوراۃ و مثلهم فی الانجیل کزرع اخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه یعجب الذراع ليغیظ بهم الکفار اللہ سونا فرماندا ہے میرے نبی دے یاراں دی مثال اس فصل ورگی ہے جیڑی فصل اپنیاں پرونبلیاں پہلوں کڈ دیئے پھر اتے ہندی تے ماسا تکڑی ہو جان دیئے پھر اپنے جس مڈ دے اتے قائم ہو جان دیئے. کیوں رب اس واسطے انہاں نو مضبوط کردا ہے حضور دے یاراں نو تاکہ کافر ویکھ ویکھ کے سڑ دے رہن. اللہ دیا بندیا اسلام دا مڈ ساڈا نبی سرکار نے جڑی فصل سب تو پہلا لائیے او فصل مصطفیٰ دے یاراں دی سی. یہودی لانتی نے سوچیا کہ انہاں دے مڈ دے اتے اعتراض کرو تاکہ جڑے اگلی آن والی جنس ہوئے انہاں دی وہ اپنے بزرگاں تو اپنے مشاہیر اسلام تو بد زن ہو جان جدو بد زن ہون گے جدو اسلام دین والیاں تو بد زن ہون گے اسلام تو آپ ہی ہو جان گے اسلام دا کوئی وجود باہر نہیں ہوندا اسلام دا وجود اوہی ہوندا ہے جڑا اللہ دے بندیاں دا وجود ہوندا ہے ہاں اسلام ہور کسے درخت دا تھوڑا نام ہے اسلام کسے عمارت دا تھوڑا نام ہے اسلام کسے پیڑی دا تھوڑا نام ہے اسلام اللہ کے بندوں کی سیرت کا نام ہے جو اللہ کے خاص بندے ہیں جن کو دیکھنے سے خدا یاد آتا ہے اسلام تے او سیدھے اتھوں ہی او ساکھیا کٹو جاڑے نہ دی اونو نام مراد ویکھو شیطانی کیویں نہ سوچیے بے بے کے تے مشورے نہ کیویں کیتے تے کی اگے ہے کہ پہلا انج کرو اپنے بنو انہاں دے کیونکہ سیانے آندے نے اپنا نام مراد جڑا ہے نا جنہ نقصان پہنچاندا ہے دشمن نہیں پہنچا سکدا پنجاب میں مثال ایک اردو دی گھر کا بھیتی لنکا ڈھائے اسے واسطے اللہ نے منافقاں دے خلاف قرآن مجید چ زیادہ سانو سمجھایا ہے پہلا سپارہ کھول ظاہری کافران دے خلاف اللہ نے دو تین آیتاں لائیاں نے ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون ختم اللہ علی قلوبہم تے جدو آئیے نا منافقاں دی واری نو آیاتاں لا چھڈیاں کٹھے کنیاں کیوں دشمن جنہ گہرا ہووے سمجھانا وی اوناں ہے کہ گہرا چاہیدا ہے نا تے منافق جڑا ہے لانتی مسلماناں نو نقصان زیادہ دیندا ہے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اپنی امت پر ظاہری کافر سے خطرہ نہیں مخلص مومن سے خطرہ نہیں مجھے خطرہ ہے تو منافق سے ہے منافق سے خطرہ ہے اور اس منافق دے بڑے رنگ روپ ہوندے نے جیڑی قوم منافقاں نو پہچان جاوے نا او کدی تباہ نہیں ہوندی قسم خدا دی کر کے اور اساں وی جدوں منافق پہچان لے نا بس ساڈا بیڑا پار ہو جائے گا جدوں اساں منافق پہچان لے جڑے کلمہ پڑھدے نے پر ہے اندروں کافر تے بےمان میں انہاں نو جدوں پچھانیا ساڈا بیڑا پار ہو گیا ہن او نام مراد اٹھیا خبیث انہاں نے سوچیا بھی اس طرح کرنے آ کلمہ پڑھ لینے آ پڑھ کے تے پھر نبی دے صحابہ دے کران گے اعتراض ہن حوالہ سناواں شیعاں دے گھر دا حوالہ ہے کمی انہاں دا ایک شیخ گزریا شیعاں دا اس دی کتاب المقالات والفرق صفحہ نمبر ہے 20 اس دے اوپر انہوں نے لکھیا ہے ان عبداللہ بن سبا اول من اظہر الطعن علی ابی بکر و عمر و عثمان و صحابہ و تبرع منہم ودعا ان علی امرہ بذالک شیعہ کمی پہ لکھدا ہے اپنی کتاب المقالات والفرق دے وچ کہ عبداللہ بن سبا پہلا او شخص ہے جن نے ابو بکر عمر عثمان اور صحابہ دے اوتے تانا زنی کیتی انہاں تو بیزاری دا اظہار کیتا ہے ودار دعوی کیتا ہے کہ میں نو علی آکھیا ہے انج کر. یہ پہلا شخص کون سی؟ عبداللہ بن سبا. وہ کون سی؟ یہودی. یہودی سی. کون سی؟ یہودی سی. کلمہ اس ظاہری پڑھیا تے نبی پاک سرکار دے صحابہ تے اس کی کیتا تان. تے جدو پہلا لانتی یہودی اے تے سانو قبلہ الزام لاب دے جواب دین دی لوڑ کیڑی اے؟ ساڈے اگے حقیقت کھل گئی. شیعہ خود بیان پا کر دے نے بھئی او پہلا شخص جن نے نبی تے یاراں دے اوتے آن تانا دنی کیتی او عبداللہ بن سبا یہودی اے. سانو پتہ لگ گیا جڑا وی نبی دے صحابہ دے خلاف بھونکے گا او اندروں یہودی ہونا ہے تے یہودی دے الزاماں دے جواب دین دی لوڑ سانو نہیں. اسا محمد دے یاراں دے ہمیشہ غلام رہنا ہے. توجہ نہیں کیتی؟ آنکھو سبحان اللہ. ہے جنہ دی پاکی دے طہارت دیاں گواہیاں رب دا قرآن پیش فرماوے. اساں ویکھنا اللہ دا قرآن انہاں دے بارے کی فرماؤں دے، مصطفیٰ دی زبان کی فرماؤں دیئے. جدو جنوں نبی پاک سرکار تعریفاں فرماواں، اساں کیوں انہاں دے بارے غلط خیال کریے؟ میرا مدنی سرکار ویکھ رہے سن، صدقے جاواں آپ دے علم غیب مبارک تو آقا ویکھ رہے سن. ایہو جا لوگ آون گے جڑے زبان درادیاں میرے صحابہ دے خلاف کرن گے تے او جناب اعتراض دے سلسلے ٹورن گے. پھر سانو نبی پاک نے پہلو ہی خبردار فرما چھڈیا. حضور نے فرمایا اذا ذکر اصحابی فامسکو، میرے آقا نے فرمایا جدو میرے یاراں دا ذکر ہووے، ذکر کیتا جاوے میرے یاراں دا، فامسکو رک جایا جے، رک جایا جے. حدیث دی کتاباں دے حوالے نال تینوں پیا دسنا وا. مسند شریف دے اندر بھی حدیث، مجمع الزوائد دے اندر بھی حدیث. آقا نامدار نے فرمایا جدو میرے یاراں دا ذکر کیتا جاوے. اچھا ایتھے حضور اے نہیں فرمایا جدو تساں ذکر کرو میرے یاراں دا، اے نہیں فرمایا، کیونکہ حضور نو پتا سی سنی جدوں ذکر کرے گا میرے یاراں دا اوتے ذکر قرآن حدیث تے مطابق ہی فرماوے گا. انہاں نو کیوں روکاں؟ روکیا اس ویلے جا رہا وے، فرمایا جدوں ذکر کیتا جاوے میرے یاراں دا. کی مطلب؟ جڑا بھیڑا ذکر کرن والا ذکر کرے پھر تساں رک جایا جے، اونوں کہہ دیا جے کی مطلب رکن دا؟ رکن دا مقصد اے وے خبردار بھی اگے بولنا نہیں. نبی سرکار دی حدیث پیا پیش کرنا. آقا نامدار نے فرمایا رک جاوو، رک جاوو، جدو نبی روکے اساں کیوں نہ رکیے؟ مدنی سرکار جدو روکن اساں کیوں نہ رکیے؟ ساڈا فرض بندا وے جڑا زبان درازی کرن لگے نبی دے یاراں دے خلاف. خدا دی قسم کر کے آنا اساں فاٹا کھیے، سانو اندروں یہودی پیا لگنا وے، سانو عبداللہ بن سبا دی نسل پیا لگنا وے. او بےمان منافقا چپ کر جا، نہیں لڑ سکنا وے، اٹھ جا محفل چھڈ دے. خدا دی قسم کر کے آنا، تیرے پیو ماں دے خلاف کوئی بندہ بولدا ہووے جے تو نہ لڑ سکدا ہووے محفل چھڈ جانے. انا اچھا پراوا خبردار، ہن میرے نال بولی نہ، میں جا رہا ہی. ہجی محفل چھڈنا تے تر جانا وے، جدو تیرے ماں پیو دے خلاف بولیا جاوے مجلس چھڈ جانا وے. جدو ساڈے ماں پیو جنہ تے قربان ہوون انہاں دے خلاف بولیا جاوے، مڑ سندا رہے پھر کون سانو مسلمان آکھے نبی کیویں منے ساڈے نے نبی پاک سرکار نے اپنیاں نوں فرمایا جدو میرے یاراں دا ذکر کیتا جاوے کی مطلب بھیڑے لفظاں نال فام سے کو رک جایا جے کی کریا جے ذرا مزے نال آکھ سبحان اللہ ہون دس نبی فرماوے رک جاؤ فرض ہویا رکنا کہ نہیں بولو بولو بولو جی میں الزامات دے جواب دینے شروع کر دیا تو میں تو نبی دی حدیث کے خلاف ہوں توجہ نہیں ہوگی میں الزامات دے جواب دینے شروع کر دیا بھئی آ الزام لگ گئے عثمان غنی تے آ لگ گئے عثمان غنی تے آ لگ گئے عثمان غنی تے تے میں اتو جواب شروع کر دیا تے میں تے نبی دی حدیث تے مخالف ہو گیا حضور فرماون رک جاؤ تے آپاں تے رکنا ہی ہے نا توجہ نہیں ہو کی تھی تے نبی پاک جدو فرما رہے نے رک جاؤ ایدا مطلب نکلیا حضور ویندے سن پے میرے صحابہ وچ وہ گناہ کتھوں ہوئے انہاں دا ذکر جدو بھی کریا جے ذکر خیر ہی کرنا جے اور سنو ساڈے ایمان داخلے حضور سیدنا شیخ مجدد الفیصانی شیخ احمد سرہندی رحمت اللہ علیہ آپ اپنے مکتوبات شریف میں لکھتے ہیں فرمایا خاتا معاویہ خیر من ثواب عمر بن عبدالعزیز فرمایا عمر بن عبدالعزیز ٹھیک کام کرے تو حضرت معاویہ تو جیڑی خطا ہوئی ہے نا خطا وہ عمر بن عبدالعزیز دے ٹھیک کام نالو بہتر ہے کتے بیٹھا ہے تینوں حضور سرکار دے صحابہ دی عظمت شان تے طہارت پاک دامنی جیڑی ہے انہاں دے مقام دی خبر جو نہیں سانوں تے تاں تے آپاں مونج پہ کٹینے ہیں تاں تے تباہ پہ ہونے ہاں حضرت سیدنا مجدد الفیصانی او اللہ دا پیارا ہے جدے سلسلے وچ شاہ صاحب کرمالا اللہ دا ولی بنیا ہے شرک پور دا تاجدار ولی بنیا ہے لال ایسن کروڑ دا خواجہ سواگ انہاں دے سلسلے وچ ولی بنیا ہے جڑے کھلوتے سن ہل پیواندے سن خواجہ حسن سواگ رحمت اللہ علیہ ادھروں سکھاں دا ٹولا آئے سکھ آخدے نے او بابا سانو کروڑ دا راہ دس انہاں تے لال ایسن کروڑ دا پچھیا آندے نے بابا سانو کروڑ دا راہ دس آ فرماندے نے موج وچ کھڑے سن فرماندے نے کروڑ دا پوچھ دے جے یا توڑ دا پوچھ دے جے سکھاں سمجھیا کدرے لال ایسن کروڑ دے توڑ دا پہ دسدا ہے بزرگ آخدے نے بابا سانو توڑ دا چا دس آپ فرماندے نے اکھ بند کرو سکھاں اکھاں بند کیتیاں نے جھٹ تو بعد فرمایا کھولو ویکھیا کی اے جدو اکھاں کھولیاں نے سامنے روضہ رسول اللہ عزیز ترا مزے نال مزے سبحان اللہ سکھاں نے بابا سانو توڑ دا راہ جدا سی بابا فرماؤں اکھ بند کرو اکھاں بند کیتیاں فرمایا کھولو کھولیا تے دربار رسالت کھڑے سن حیران ہو گئے بابا تیرے کو لالی سن کروڑ دا راہ پوچھیا سی तू किथे लयांदी बाबा खदै तुहाडा तोड़ हो रे असा फकीरां दा तोड़ इयो ही दे रहमत नाल आग सुभान अल्लाह क्योंकि माही मेरे दी ओ किए निशानी कंबल उसदा काला ओ सोने मेरे दी सुनो निशानी ते कंबल उसदा काला ओ धो देंदा ए यारा कालक दिल दी ते ओ कालियां जुल्फां वाला तो माही मेरे दी माही मेरे दी सुनो निशानी कंबल उसदा काला ए धो देंदा ए यारा कालक दिल दी ते ओ कालियां जुल्फां वाला ते जे आखें दे एक माया भी सुना दिया कोई ओ राय उत्ते टालिए टाली कोई राय उत्ते टालिए ओ जिन्ना साडा ए दिल लुटिए ओदी कमली कालिए तौक नाल सुभान अल्लाह सदके जावां जदों ख्वाजा हसन सिवाग ने रौज़े रसूल दा दीदार कराए सिख आखदे ने जे इत्थों तक पुजाई मुड़ मदनी सरकार तक भी पुजा दे सानू कलमा चा पड़ा मुहम्मदी चा बना अल्लाह दे फकीर ख्वाजा हसन सिवा कलमा चा पढ़ाया मुसलमान कीता रौज़े रसूल ते इधरों हल वांदा प्या सी उधर रौज़े रसूल ते हाजरी दिवाई खलावे ना जहाजा दी लोड़ पईए ना हवावां दी लोड़ पईए फकीर अख बंद कराइए नबी दे दरबार च खड़ा कीता जदों उत्थे कलमा पढ़ाया फरमांदा हुण अख फेर बंद करो अख फेर बंद कीती फरमाया खोलो खोलिया ते वेख्या लाल ही सन करोड़ खलोते सन क्योंकि हाथ है अल्लाह का अरे बंदाए मोमिन का हाथ हाथ है अल्लाह का अरे बंदाए मोमिन का हाथ गालिबो काराफरी कार कुशा क کار ساز ہوئے جو رب دے ہاتھ صدقے جاواں دوسرے مقام تے ساڈا کلندر لاہوری فرماؤں دے فرماندہ کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس کے زور بازو کا کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس کے زور بازو کا نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیر مزہ نہیں آیا اتنا مجمع بیٹھے جڑے جیندے بیٹھے جی آخو سبحان اللہ او خدا دے بندے سکھاں نو کلمہ پڑھایا ہے لال عیسن کروڑ واپس چا بلایا صدقے جاواں ایک کون سی شیخ احمد سرہندی مجدد الف ثانی دا سلسلہ جڑا نقشبندی فقیراں دا چلیا ہے یہ انہاں دے سلسلے دے وچ کوئی سوویں تھان دے اتے اللہ دا فقیر بنیا ہی اے فقیر جنہاں دے سلسلے وچ بنیا ہے او مجدد الفرسانی فرماؤندے نے حضرت معاویہ تو غلطی ہوئی ہووے عمر بن عبدالعزیز صحابی نہیں او صحابہ نو ویکھن والا تابعی ہے نبی پاک سرکار دا تابعی صحابی نہیں صحابہ دا تابعی سی حضرت عمر بن خطاب دا دوترا سی جنہاں دا عدل و انصاف دا عالم سی انہاں دے دور دے اندر بگیار تے بکریاں کٹھے چر دے رہنے کٹھے پھر دے رہنے ایک دن چرواہے بیٹھنے چرواہے بکریاں آجڑی پہچار دے سن آ جناب ایک وارا آن کے تو جناب بگیار نے بکری چکی ہے آجڑی آخدے نے لگ دے عمر بن عبدالعزیز مر گیا وے آندے نے کیوں آکھے آج تک تے بکریاں بگیار نہیں سیکھان دے آج کھا گیا وے پتہ لگ داوے عمر بن عبدالعزیز ٹر گیا وے او خدا دے بندے جس عمر بن عبدالعزیز نے اپنے عدل و انصاف دے نال بندے تے کی جانوراں نو بدل چھڈیا وے او عمر بن عبدالعزیز ٹھیک کم کرے معاویہ کول غلطی ہووے مجدد الفرسانی فرماؤندا اے اس ٹھیک نالوں معاویہ نبی دے صحابی دی غلطی لکھاں درجے چنگی جے قل سبحان اللہ بیٹھا خدا دے بندیا تیرے کول نور خدا دا لکایا گیا نا ہاں پندے ہنیرے چ لگے پھرنے چانن تے ساڈے کول گیا مک چانن تے سی مصطفیٰ دا علم توجہ نہیں فرمائی ہن انے کھوتے آنگو آپا کنداں وچ ٹکرا مارنے پھرنے پتہ کوئی نہیں جانا کڑے پاسے کرنا کیے حق کیے باطل کیے میرے نبی پاک سرکار دے شریعت پاک دا امام آدم ابو حنیفہ انہاں دے شاگرد سن حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ نو انہاں دے شاگرد سن امام بخاری دے استاد سن حضرت عبداللہ بن مبارک آپ سرکار تو کسے نے پوچھیا حضور دسو معاویہ افضل نے یا عمر بن عبدالعزیز افضل نے انہاں دا چہرہ مبارک لال سوا ہو گیا غصے دے نال فرما دے نے ہائے افسوس میں اس دور وچ پہ جینا ہاں جس دور وچ نبی دے صحابی دے نال غیر صحابی نو تولیا جا رہا ہے فرمایا افسوس مصطفیٰ دے صحابی دے نال دوجیا نو تولیا جا رہا ہے میں جیونا بیٹھا ہلے تے پھر غصے وچ آن کے فرماؤن لگے فرمایا سن تو آنا عمر بن عبدالعزیز پاک سرکار نال رل کے کافراں نال کیتا جہاد اس گھوڑے دے نک دے وچ جو میل پھس گئی ہے او میل لکھاں عمر بن عبدالعزیز نال افضل ہے سبحان اللہ ذرا ذوق نال آکھ سبحان اللہ اے ہن توجہ فرما میں چند گلاں تینوں شان عثمان دیاں سناواں تے مولا علی دی زبان وچوں سناواں ہاں ہاں ہاں کیوں نہ پھر رگڑے پٹے جان مزے نال آکھ سبحان اللہ ادھر وے خدا دے بندے صدقے جاواں نال حوالے دیندا جاواں نال حوالے دیندا جاواں نال دسدا جاواں میرے پاک علی مشکل کشا سرکار نے پاک علی مشکل کشا نے حضرت عثمان پاک سرکار دی فضیلت شان کنج بیان کیتی ہے حضرت نعمان بن بشیر فرماؤندے نے اساں علی ابن ابی طالب دے کول بیٹھے ساں کوفے دی مسجد دے اندر آپ سرکار پاسے بھرنے لیتے ہوئے سن مولا علی مشکل کشا پاسے پرنے ستے ہوئے نے فرمایا اساں عثمان تے طلحہ تے زبیر حضرت عثمان حضرت طلحہ تے حضرت زبیر دے بارے آپس دے اندر گلنا شروع کرن لگ پے ہیں حضرت مولا علی مشکل کشا نے پاسا پرتا جائے پاسا پرتا کے فرماؤں دے نے فی ما خود تم او کندے بارے گلہ کر رہے ہو اکھے اساں عرض کیتی لج پالا اساں دے سمجھیا سی تو ستا پیاویں پر تو تے جاگ دا سائیں تو ستا سائیں اساں سمجھیا تو ساں جاگ دے میرے مولا علی نے فرمایا میرے مولا علی نے فرمایا دسو اکے دے بارے گلہ پہ کر دے سو عرض کر دے نے اساں عثمان تے طلحہ دے زبیر دے بارے کر دے ساں اساں تینو ستا ہویا سمجھ کے پتا پہ کر دے ساں مولا علی نے فرمایا ان الذین سبقت لہم من الحسنا اولائک عنہا مبعدون میرے پاک علی نے قرآن دی آیت پڑھی جدا مطلب ہے رب فرماؤں دا ہے جنہاں دے نال اساں پہلو ہی حسنا نیکی دے وعدے کر بیٹھیاں جنت دے وہ جہنم تو دور کیتے جانگے اولائک عنہا مبعدون ہمیشہ لئی جہنم دی اگ تو دور نے جنہاں نال اساں مغفرت جنت دے وعدے کر بیٹھے ہیں اے آیت پاک علی نے پڑھی فرمایا و ان ذالک عثمان و طلحہ و زبیر و انا من شیعت عثمان و طلحہ و زبیر مولا علی نے فرمایا جنہاں نال رب پہلو ہی جنتاں دے وعدے فرمائے نے اوہ ایک عثمان نے دعا طلحہ ہے تیجا زبیر ہے تے میں انہاں تیناں دی جماعت دے وچوں ہاں آکھو سبحان اللہ اے مذہب ہوے تین جو شکی مزاج سنیاں تینو سنیاں آکھاں کہ برائلا رکھاں جنہیں لایا گلی ہوتے مگر ہی تو ٹر چلی آجی مولوی جی کی کریے آوی قرآن پڑھ دا آوی قرآن پڑھ دا آوی قرآن پڑھ دا اسی کدھر جائیے میں کہے تو ٹٹھے کھوئے چ جا تیرا ہی یہ حال ہو سکتا ہے اور کی ہو سکتا ہے اوہ جلیا حق مذہب رکھن والے تو پھر ڈاما ڈولے پتہ نہیں کیڑا سچا ہونا ہے پتہ نہیں کیڑا سچا ہونا ہے تینوں اتنا نہیں پتہ تینوں کہ مصطفیٰ دے اہل بیت مصطفیٰ دے یاراں دی صفت سنا کر کر کے تھک دے نہیں سبحان اللہ توجہ نہیں کی تھی تے تو پنگ کوٹن والے ملنگ دے پیچھے ٹریا کھڑا ہے جنوں استنجے کرن دا پتا کوئی نہیں جڑا نام مراد دن 10 بجے اٹھدا ہے تے کتے رکھے ہوندے نے تے انہاں دے اگے منہ کر کے آندا چاٹی لاؤ دھومن دی لوڑ ہی کیڑی ہے صحیح ہو رہی جاگ دے بھی ہومن تے منہ دھومن ہر ویلے تے ہوئے پہنچے ہوئے کتھے جہنم نو مدینے نہیں جہنم نو نہ جہنم اپنے ہونا ہے لے کو گل کرن والی توجہ نال آکھ سبحان اللہ خدا دی قسم کر کے آنا میرے مولا علی نے فرمایا جڑی اے آیت اللہ فرماؤندا ہے اساں جنت دا وعدہ جنہاں نال کیتا ہے سبحان اللہ جنہاں نال جنت دا وعدہ کیتا ہے فرمایا او عثمان ہے سبحان اللہ طلحہ ہے زبیر ہے تے فرمایا وا انا من شیعہ عثمان و طلحہ و زبیر تے میں آکھے انہاں دی جماعت دا ہوں سبحان اللہ او انہاں نو پیاندے نے میں آکھے انہاں دا یہاں مات سمجھو علی وکھرا ہے آیا آیا میں فرمایا انہاں دیاں پھر اگے آپ نے اور آیت پڑھی و نزعنا ما فی صدورہم من غل اخوانا علی سرر متقابلین فرمایا اللہ فرماؤندا ہے اساں انہاں دے نبی دے یاراں دے سینیاں دے کوڑ سارے کڈ لین توجہ نہیں کیتی سارے کوڑ انہاں دے سینیاں وچوں کینے سارے کڈ لینے حسد سارا کڈ لیا وے بغض سارا رب سچا ہے کہ نہیں رب آندا ہے میں کڈ لیا وے تے پاون والا اے وے توجہ نہیں ہوگی تو جدو رب فرماندا ہے اساں کڈ لیا سینیاں دا حسد دینا دا فرمایا اخوانن اے نے برا کون نے اے برا نے اعلی سرر متقابلی فرمایا اے تختیاں تے بیٹھے نے آمو سامنے کی مطلب جنت رب ہو جی سواری کہ رب سونے اندے چ جڑے صوفے وشائے نے نا وہ صوفے رب اس طرح وشائے نے ادھر صدیق تے سامنے فاروق ادھر عثمان ہے تے سامنے علی ہے ادھر جے حسن حسین ہے تے سامنے حضرت معاویہ کیوں تاکہ ایک دوجہ تا دیدار کر دے رہن تے یار یار نو ویکھ کے خوش ہون دے رہن اے اللہ دا قرآن ہے علا سرور متقابلین ام صوفیاں دے بیٹھے نے تختیاں دے بیٹھے نے تے آمو سامنے بیٹھے نے رب سونے نے انہاں نو لکایا نہیں ایک دوجے تو جدوں اے آیت پاک علی نے پڑھی تے پھر فرمایا ذاک عثمان و طلحہ و زبیر فرمایا جنہاں دے سینیاں دے حسد تے کینے رب کڈ لے نے جنت چمنوں سامنے بہا چھڈیا وے مولا علی فرماؤندے نے او عثمان طلحہ زبیر تے میں انہاں دی جماعت دا ہاں مزا نہیں آیا سبحان اللہ بڑا ذوق نال سبحان اللہ ہن دا حوالہ بھی سناواں روایت تے سنائی نال کتاباں بھی دساں میں انج نہیں آکھنا مینوں آواز آئی کدی کھوتے دی کدوں آئی نا آپا اللہ دی مہربانی نال سچا قرآن تے حدیث سناونی ہے بھئی خدا تو سوا تے مذہب ہے کوئی اور مذہب دا تعلق عقیدے دا نہ تاریخ کے ساتھ ہے نہ آوازوں کے ساتھ ہے نہ خوابوں کے ساتھ ہے توجہ نہیں کی ہاں جی خوابا نال عقیدے مذہب نہیں بننے ہوتے جی اج کل جی جماعت اٹھیاں پھر دیاں کوئی کالیاں کوئی پیلیاں کوئی ساویاں وہ کی آندے نے آکھے جی ہمارے شیخ کو خواب آئی فلانے نو خواب آئی فلانے نو خواب آئی میں کہ تہاڈا خانا خراب ہوے نہیں تے خوابا تے کھلو گئے جی ہیں میرے بھرا نو ایک آندا ہے میرے بھائی چھوٹے نو آندا ہے ساڈے نا پیر نو آئیے خواب ساڈے لا راہبر لیڈر نو آئیے خواب او فرماندے نے میں ایس ویلے کتبہ زمانے دا خواب وچ انہاں نوں دسیا گیا بھائی میرا آندا ہے مینوں خواب آئی ہے مینوں خواب آئی ہے کہ میں اس تو اتلا غوث ہاں تے میں راتی تیرے پیر دی ولایت کھو لئی ہے انہوں میں ریٹائر کر ماریا ہوں منہ ویک کے بھی بنیا گی بھائی میرے آخیا ہونا گا چل تم بھی مار کوڑ میں تیرے نال سات تکتے مارا پر نہ مراد خواباں دی لوڑ حق نو نہیں ہوتی حق کو خدا کی قسم کر کے کہتا ہوں کسی جھوٹے سچے خواب کی ضرورت نہیں حق کے لیے دلیل قرآن ہے مصطفیٰ کا نورانی بیان ہے یہ کی تھی آخو سبحان اللہ ہاں تاہر القادری نو خواب آدھے سن ہوں ساویا پگا والوں شروع ہو گئے نے یہ پتا نہیں کتنے کتنے سانو خواباں تے لے جانا یہاں ہوں چٹیاں پگا والے کو سیفی یہ ساری دنیا وہ جنہ کول حق نہ ہوئی وہ خواباں تے رہندے نہیں فقیر دے کول حق کئی مینوں خدا دی قسم کر کے آنا کوئی خواب جوڑن دی لوڑ نہیں جدو فقیر نال کوئی گل کرے گا محمد پاک دا قرآن رکھا گا نبی دا فرمان توجہ نہیں جو کی قسم خدا دی کر کے آنا ان یتیموں کو خوابوں کی ضرورت ہے جن یتیموں کے سر پر سرپرستی قرآن کی نہیں مصطفیٰ کے دین حق کی نہیں اور الحمدللہ جن کے ساتھ سر پر سایہ مصطفیٰ کے دین سچے کا ہے دلائل قرآن حدیث اجماع امت اور قیاس کے موجود ہوں ان کو دائیں بائیں کسی سہارا لینے کی ضرورت نہیں ان کو مصطفیٰ کے دین حق کا سہارا کافی ہے مزے نال آکھ سبحان اللہ خواباں تو ایک خوابا جد آندیاں ہون لگیاں ساڈا پٹھا ہی گول ہو توجہ نہیں جگی تھی کوے خدا دی قسم کر گیا نا سلطان العارفین فرماؤں دے سناوا سلطان فرماؤں دے بے بسم اللہ او یارا اسم اللہ دا اتے اے بھی گہنا پارا اون نال شفاعت سر ور عالم نال شفاعت او سر ور عالم ات چھٹ سی عالم سارا او حدوں بے حد او درود نبی تے باہو جس دا ایڈے پسارا او وہ نصیب وہ نصیب وہ نصیب اتنا دے باہو جنا مل یا نبی سہارا توجہ ہے کوئی نہ مدے نال بول سبحان اللہ ہوں حوالہ سنا وا کیونکہ جے حوالہ نہ ہوے تو مڑ آدھے نے مول بھی ڈنڈی مار گیا ہونا ہے کیونکہ ساری قوم اخبار تے اخبار تے یقین یا جڑیا فلما نہیں آدیاں اندر سے بڑا یقین رکھ اندر جدو شوٹنگ ہوے تے باہر نکلن گے آکھن گے اوئے تباہی لا دیتی ہے سلطان رائی نے وہ نا مرادا اندر کوڑے تو نے تباہی لا دیتی وہ کنجروں میں لگا پھر دا ہوں دا سارے ہی ہوں میں لگا پھر تے پوچھو کی تباہی لا دیتی اوئے ہوئے گنڈاسا پھیریا سو توجہ رہی کی تھی یہ ساری قوم دا حال ہے مولوی گل کرے کڈ کے بخا کتنے لکھے ایمان نال مینو اگلے دن کاندا ہے میں کہ پینٹ شرٹ حرام ہے آدھا کڈ کتنے لکھے میں کہ یہ دس تو پائی آئی کہندا ہاں میں کہ جدو پائی سی ادو بھی حوالہ ویکھیا سی او بھائی ایمان جدو پاون دی واری آئی ہے حوالہ نہیں پوچھے آئی فٹ پا لے آئی تیرے ابے پائی ہے تاں کر کے تو جدو آئیے حرام آکھن دی گل تے ہونا نہ کڈ کے بخا ایتھے تینو نظر نہیں آیا کہ تیرے نبی انو پسند نہیں فرمایا توجہ نہیں ہوگی ایتھے تین نظر نہیں آؤں گا آدھا کٹ قرآن کتنے لکھے میں کہ دسا قرآن چسا ہاں سن تو نہیں دسیا میں کہ تیری اکھ ہوے تو دسے بھائی ماں نہ تیری اکھ ہی کونی ایمان ہی کونی تیرے کول تینوں کی لبنا قرآن چ دس میں کہ باقی قرآن چھڈ تینوں الحمد شریف چ کٹ وکھاوا تو میرا لک وڈ دے وہ حیران بھی الحمد پینٹ شرٹ حرام لکھ میں ہاں بئی مانا وہ سورت ہے جی روزانہ پڑھنا ہے تے نماز جی پڑھنا ہے تے پانچ بار ان روزانہ تے پانچ وقتی نماز سب تو زیادہ باقی سورتوں اس سورت کا تکرار زیادہ ہے کہ نہیں یہ سورت پڑھنی ہر رکعت پڑھنی پی کیوں پیا پڑھ اس ویک چن کھول آ کے کہڑی تھان سے میں کہ رب فرماؤں اہدن الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین اے اللہ سانو ہدایت دے سدھے راہ دی رستہ انعام والیاں دا انعام والیاں دا تے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین انہ تو راہ تو بچاویں جنہ تے غضب کی تئی جڑے گمراہ ہوئے نے ہن نبی دی حدیث فرماؤں دیئے غضب والے یہودی نے گمراہ عیسائی نے میں کیا بے ایمانا آپ ہی رب نو پانچ وقتی نماز چاہنا یا اللہ سانو غضب والے تے گمراہاں دے راہ تو بچاویں یہودیاں عیسائیاں دے راہ تو بچاویں کی مطلب رب نو عرض کرنا میں یا اللہ سانو پینٹ شرٹ تو بچاویں او آندا نا مرادا پائی وی کھڑے نال آنا بچاویں بچاویں بچاویں توجہ نہیں کیتی سبحان اللہ اوے اوترا نویں پیائے بچاویں یا اللہ بچاویں تے وہ فرشتہ او دا جواب دیندا ہے مکالا آپ میں لکھڑیا جنا دی بچاوی میں راتی اس لیے لاہور تقریر کر رہا تھا پر ڈیفنس والے پاسے پر بارڈر والے پاسے تو میں تقریر جناب پہلے یہودیت دا یہودی معاشرے دی منظر کشی کرن لگا نا تو جڑے جلسے کراون والے سن انہاں دے بوتھے بگڑنے شروع ہو گئے. میں آخیا یا اللہ انہاں نوں کاہدے چمونے لپ لڑدے نے, انہاں نوں کنے چھیڑ ماریا ہے, یہ ہن رپیے بھی سٹن ڈے سن تے آندے سن سبحان اللہ واہ چشتی واہ واہ جندر میں واہ. تے میں نال ہی تھوڑی جی گل کیتی یہودیاں دے خلاف تے نال ہی پتہ میں ہوں میں انہاں دے منہ وال ویکھاں تے او کر کی بات نال. اچھا ہوں میں تے سمجھ گیا بھائی انہاں نوں اندروں رخ بھریا پیا, انہاں دے تے کلیجے نوں ہاتھ کیوں؟ ایک بندے نو ولیٹ گیا سپ, سپ جان دے سپ, وہ بندے نو ولیٹ گیا تو ولیٹ کے سر دے اتوں نا وہ فن کٹ کے بہ گیا. وہ ہوں بندے جڑے سن ان دی برادری دے انہاں ویکھیا بھی ساڈے بندے نو سپ ولیٹی کھڑا, انہاں چک چکیاں رفلاں تے وہ مارن لگے نا سپ نو, تو آ کے آلے نہ ماریا جی میں جانا جی. وہ آخ نا مراد آسا سپ مارنے آتا وی نہیں پہ مینو ولیٹی کھڑا میں بھی نال جانا. ہوں ساری قوم کا حال یہی ہوئی, چشتی تو چاہتا ہے پرفل تو آدھا مارن لگا انگریز نو آتا نہ ماری اسی بھی نال جانے. توجہ نہیں جگی وہ میں نا مراد آسا تے دشمن وہ نال اسی بھی جانے ہاں دوائی بتا تھی ساڈے اندر بڑے آخلے اندروں پوچھ کے وے سائے. کلندر اقبال فرماؤں ہے ہم مشرق کے مسکینوں کا دل مغرب میں جا اٹکا ہے, ہم مشرق کے مسکینوں کا دل مغرب میں جا اٹکا ہے, ہم مشرق کے مسکینوں کا دل مغرب میں جا اٹکا ہے, کیوں وہاں کنٹر سب بلوری ہے یا ایک پرانا مٹکا ہے. واندے آساڈے کڑے نے مٹی دے تے اوتھے تے بلور شیشے دے سرائیاں تے جدوں ہائے بول بھی او پر او ترقی تے او جے آندا ساڈا انہاں دی او چمکیلیاں چیزاں چا ویکھیاں تے ساڈا تے دل پھس گیا اودے. تائیں اک نعت خاں پیا نعت پڑے جنوں میں گلوکار نہ خسرے, ہن گلوکار خسرا پیا پڑے اونوں آندے نے روفی روفی روفی سنے ہاں وہ جڑا نال بچیاں بھی لئی پھردا ہوندا تے نال جی رکھ میں کیا پروفیسر خسریا جیتا رہے شاباش شاباش. تو کی پیا کے غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے, سنیے تو سمجھے آیا سی. اچھا یہ مطلب ہے لعنت ہر پاسے پھردی پی ہے. شاباش شاباش شاباش شاباش. ہاں تو ایویں کبالا ہو سی, قسم خدا دی کر کے آنا, غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے, جو ہو نہ عشق مصطفیٰ تو زندگی فضول ہے. میں کیا اوے اوے منافقہ اوے ٹٹوا کی پیان ہے, غلامی رسول میں تو حضور دا غلام ہے؟ ہاں تو اور کیندا غلام ہے, میں حضور دا نہیں تے. میں کیا یہ دس تیری حکومت دے اوپر حکم کیدا چلدا ہے؟ اندا انگریز دا. میں کیا تیرے تے آ کے حکومت دا, تے میں کیا ٹٹوا حکم کافر دا چلدا ہے, غلام رسول اللہ دا. توجہ نہیں کی پوری دس بے ایمان منافقت کرنا ہے. غلام رسول اللہ جو ہوتے ہیں وہ رسول اللہ کا ہی حکم مانتے ہیں اور آپ کے قانون کے ہی پیروکار ہوتے ہیں. جیڑا رسول اللہ دے دشمنوں دے حکم تے چلدا پیا ہے, میں کیا بے ایمان حکومت تو لے کے چھٹی تک کافر دی ہے میں تو غلام رسول اللہ دا کہ یہودی دا ہے؟ جے تو رسول اللہ دا غلام ہوندا ہو تیرا بادشاہ بھی عمر بن خطاب آنگو نبی دے حکم دا پابند ہوندا ہوئے توجہ نہیں فرمائی تم ہی پھر نبی دے حکم شریعت دا پابند ہوندا کافر بٹ چلا چلائی کھڑا تیرے گھر تو آنا میں نبی کا غلام ہوں تو غلام مصطفیٰ نہیں میں کیا تو انیاک غلامی یہود میں توجہ نہیں کی تھی مدر اللہ سبحان اللہ خیر گل اگے نکل گئی میں اپنے موضوع والے پاس سے آوا حوالہ سنا وا سنا چھوڑا اچھا شیر پورا چھوڑا غلامی یہود میں ارے موت بھی جو ہو نہ عشق سلطان راہی تو زندگی فضول ہے میں اگلے دن گیا تقریر کرنا واسطے چیچا وطن اتے ایک ناتھ خان یہ لگا گلوکار لگا تو گلوکار پہ آکھے حضور نو آکھدا پیا یار کیویں ایتھے بھی ہن پڑھ رہا سی بندہ نہیں گھر کو سجاتے سجاتے آ جائیں آقا جی آ جاؤ مدت ہو آ جائیں آقا جی آ جاؤ مدت ہوئی آپ کو بلاتے بلاتے تے گھر کو سجاتے سجاتے میں کہا ہاں بھائی دلی ہو میں کہا بھائی رسول اللہ نے پہ بلاؤں دا سی یا رسول اللہ سا گھر سجائی کھڑیا آ جاؤ کیویں ویت ایک نکر ٹی وی رکھیا ہے گھر سجدہ پہ ایک پاس نکر چکلا ٹی وی رکھی کھڑیا نال بت بھی پانچ سات پے نے فوٹو بھی کنجریاں دیا ٹنگی کھڑے کمرے ہر دے اندر آ مدری سونیا الماری انگلش بک تے یہودیاں دے بکواساں تے تیری گستاخی نال بھری پئی ہے دین دی دشمنی نال انک ساڈی الماری بھری پئی ہے آ کمرہ سجیا پیائی میں کیا ابلیس ایہو جے کمرے تے نبی لانت تے پا سکدے نہیں کدی آ نہیں سکدے مدنی سرکار تے اس گھر چوندے نے جنے بابے فرید وانگو دین نال سجایا ہووے تو حدیث پاک سنائی مشکات شریف تی حدیث ہے میرے آقا نامدار دی ایک بندے دعوت کیتی ہے صحابی نے سرکار تشریف لے گئے کمرے اندے جدو پہنچن نا تو دروازے تے قدم مبارک رکھیا ہے اندروں تصویر کھڑی سی جاندار دی سرکار پیشاں ہٹ پئے صحابی عرض کردہ ڈر کے یا رسول اللہ گستاخی ہوئی جناب اندر نہیں داخل ہوندے فرمایا جتھے جاندار دی تصویر ہوتے ہو تو محمد نہیں ہوں توجہ نہیں کی تھی یہ حدیث بخاری دی نہ ہوئے میرا سر وڑ دے قسم خدا دی کر کے مشکات دی حدیث نہ ہوئے میرا سر وڑ دے میں کیا بےمانا نبی دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے واسطے گھر سجائی کھڑا ہے تو ابلیس نو سد کسے یہودی نو سد کسے کنجر نو سد تینو کی لگے نبی پاک سرکار دے سدن نال میں کیا حضور نو سدنا نہیں ہو پیندا کہ آ جاؤ تو باب فرید وانگو گھر نبی دے دین نال سجا محمد آپ تشریف لیا دو توجہ نہیں کیتی بول سبحان اللہ جنہیں پیران دی رکھیے جنہیں پیران دی تصویر رکھیے او ہور زیادہ بیمان ہے او بڑا بیمان ہے دوسرے دی رکھے گا تے چھوٹا گناہ ہے پیر دی رکھے گا تے بڑا گناہ ہے کیوں اس واسطے کہ نال او دی تعظیم کردہ ہوئے گا اور دی او دے تو سمجھے گا برکت آوے گی تے جڑا تصویر برکت آستے رکھے تعظیم آلے کاموں میں کرے وہ بت دی تعظیم پیا کردا ہے تے بت دی تعظیم کرن نال شرک پیا کردا ہے بزرگان دین نے لکھیا ہے امام احمد رضا بریلوی رحمت اللہ علیہ نے فتاوی رضویہ دے اندر تصویر دے موضوع تے پورا آپ دا رسالہ ہے. آپ فرما دینے اس کو چاہیے ایسے کام کرے گا جس سے تعظیم ظاہر ہوگی, جس سے تو ایمان جاتا رہتا ہے. فرمایا کلمہ دوبارہ پڑھنا چاہیے ہے. کون سمجھ لگی کوئی نہ؟ اس واسطے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جدو کعبہ شریف آپ صاحب فرمایا تو کعبے دے وچ تصویراں پیاں سن حضرت ابراہیم علیہ السلام دیاں تے اسماعیل علیہ السلام دیاں. آپ سرکار نے انہاں نوں کار لے جاون دی بجائے نبیاں دیاں تصویراں سن لگ کے کار لے جاون دی بجائے نبی پاک نے فرمایا انہاں لے جاؤ تے او صفا پہاڑی دے دامن دفن کر دیو. توجہ نہیں ہو کی تھی تو تو بھی کریں گا کہ نہیں کریں گا؟ ہن سمجھ لگ گئی حکم دی کہ نہیں لگی؟ خدا دے بندے آسد کے جاواں ادھر ویکھنا والا سناواں جڑی روایت مولا علی دی پیش کیتی سی. حوالہ سن دراک سبحان اللہ. حوالہ پہلے نمبر تے تاریخ دمشق محدث ابن عساکر دی 80 جلداں دے اندر. کنیاں جلداں؟ تے فقیر دے کول موجود ہے. 32,000 روپے دی کتاب ہے. حدیث تے تاریخ دی مستند محدث ابن عساکر نمبر 2 امام احمد بن حنبل جڑا ساڈے غوث پاک دا امام ہے. مدن علاق سبحان اللہ کی دا امام ہے؟ غوث پاک سرکار دا امام ہے. او امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ سرکار نے کتاب لکھی ہے فضائل الصحابت. اے امام احمد بن حنبل نو عام نہ سمجھی. ہاں اے امام بخاری دا استاد ہے. امام شافعی رحمت اللہ علیہ دا شاگرد ہے. تے کملی والے آقا اے نامدار سرکار نے امام شافعی نو فرمایا سی خواب دے اندر کہ احمد بن حنبل نو کہہ دے تیرے تے ایک وقت ہون والا امتحان, بادشاہ دی طرفوں تکلیف ہونی دین دی خاطر, جے تو صبر کیتا تے مقام میں صدیق نو پہنچے گا. پھر میمون دا دور آیا ہارون رشید دے بیٹے دا. اس پھر دین دے خلاف ایک گل اٹھائی معتزلہ فرقے دے گمراہی. قرآن نو خدا دی مخلوق کو ساکھیا میرے سیدنا امام احمد بن حنبل دا مقابلہ کیتا بادشاہ وقت دا. انہیں کوڑے مرائے آپ دے کپڑے اتار کے 100 کوڑا آپ نو مار دا سی. امام احمد بن حنبل نے کوڑے کھا کے فارغ ہونا تے آکھنا تو غلط ہے نبی دی شریعت برحق ہے. توجہ ہے کوئی نا؟ اب بولیا تو اینا شیران دا وارث بیٹھا ہے. اونا گدڑا دا وارث نہیں جڑے گدڑ زمانے کے فرعونوں کے سامنے سر جھکا لیں اور تم کتے کی طرح اپنی ٹانگوں میں دبا لیں. تم ان گدڑوں کے وارث نہیں, ہم وارث ہیں تو ایسے شیروں کے جنہوں نے دین حق کے لیے جیلیں کاٹی ہیں, جنہوں نے دین حق کے لیے کوڑے کھائے ہیں. لیکن اللہ کی مہربانی سے نبی کے دین میں ماسا بھی تبدیلی نہیں ہونے دی, ماسا تحریف اور تغیر تبدل قبول نہیں کیا. لاکھ لعنت آج کے ان ملاؤں پر جو امریکہ کے ڈالر پر اور امریکہ کے ان ٹٹوؤں کے لالچ میں آ کر دین کا سودا کر رہے ہیں. امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ رحمت اللہ سبحان اللہ صدقے جاواں میرا امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ دی کتاب فضائل الصحابہ حدیث اسناد دے لحاظ نال صحیح. ایک روایت سنائی مولا علی دی, ایک ہور سناون لگا مدن اللہ سبحان اللہ. میرے مولا علی سرکار دے سامنے ایک شخص میرے مولا علی سرکار دے سامنے ایک شخص حضرت پاک عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نو سرکار دے خلاف گل کرن لگے آپ جو ہی کرن لگا وے میرے پاک علی فرماؤ دے لے اے درس نبی پاک نے بیٹیاں اپنیاں عثمان نو دتیاں سن آندا ہاں فرمایا اے دس پر تو جدو رشتہ کرنا ہے اپنی تھی دا سوچ کے کرنا ہے مشورہ بھی کرنا ہے تے پسند آندا ہی تے تاں کرنا ہے کہندا ہاں مولا علی فرماندے نے نبی پاک بیٹیاں دو دتیاں تے اگوں فرمایا جے میرے کول 100 بیٹی ہوندی تے وارو واری عثمان نال ہی بیاہ چھڑ دے تے فرمایا ہن اے دس مولا علی نے فرمایا اے دس رب دے پاک حبیب تو مشورہ کرنا ہے اپنیاں تیاں دے رشتے دے بارے آندا ہے ہاں تے فرمایا اے دس ہن نبی پاک کیندے نال کیتا ہونا توجہ نہیں ہوگی تھی فرمایا دار سن نبی پاک نے کن دے نال مشورہ کیتا ہے فرمایا انہیں اللہ نال کیتا ہی تے تیرے یار بیلی تیری برادری والے تینو مشورہ دے کے سونے مشورہ دے کے تجویل پیش کر دے لے سونی تھا دس دینے تا جا کے پسند کرنا وے اللہ دے پاک نبی سرکار رب نال مشورہ کیتا وے رب تجویز پیش فرمائیے حبیبہ عثمان نال ویاہ کر دے مولا علی نے فرمایا معلوم ہویا اللہ سونے نے عثمان نو پسند فرمایا ہے محمد عربی نے بھی پسند فرمایا ہے ہن تو کون ہونے جڑا عثمان دے خلاف بولے خبردار جے ہن بولیا علی دی تلوار تیرا گاٹا وڈ کے سٹ دے کوئی نہ مزے نال آکھ سبحان اللہ اور صدقے جاواں اس روایت دا بھی حوالہ سنا سنا چھوڑا ہے مولا علی سرکار نے فرمایا لو قلت غیر ذالک ضربت عنقک جے تو ہن بولیو نا اوے نہ پیا علی دی تلوار تیرا سر وڈ کے سٹاں گا ساڈے یاراں دے خلاف بولنا او معلوم ہویا مولا علی جی اج ہون تے نبی دے یاراں دے خلاف بولن والےاں دے تے سر وڈی جا اے سارے ختم ہو جاؤ آگ سبحان اللہ سبحان اللہ حوالہ سن وہی 80 جلدوں کی کتاب محدث ابن اساکر کی اس دا حوالہ مدن آگ سبحان اللہ سبحان اللہ صدقے جاواں میرے پاک علی مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ توجہ کوئی نہ سبحان میرے پاک علی مشکل کشا سرکار نے اے چند گلاں کیتیاں خدا دے بندیاں حضرت عثمان غنی سرکار دا کی پوچھنا ہے اللہ فرماؤں دے وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات نبی دے صحابہ نال رب گل پیا کر دے او میرے ایمان والے ہو جے تسا عمل صالح کیتے ایمان تو بعد توجہ نہیں فرمائی ایمان تو بعد عمل نبی دی شریعت دے مطابق کیتے کی کراں گا میں رب وعدہ کرنا واں تانوں ضرور خلیفہ بناواں گا سبحان اللہ سبحان اللہ توجہ نال آکھ سبحان اللہ کیا بناواں گا خلیفہ بناواں گا زمین وچ جویں پچھلیاں نوں بنایا سی حضرت داؤد علیہ السلام حضرت سلیمان پیغمبر نوں ਇਹਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤੇ ਖਲੀਫਾ ਬਣਾਵਾਂਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ دین ਜ਼ਮੀਨ ਚ ਪੱਕਾ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ ਜਿਹਨੂੰ ਹਲਾਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਕੇ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਫਿਰ ਤੀਸਰਾ خوف تو بعد توانو امن دے دیاں گا، توانو خوف مڑ کسے دا نہیں رہنا، سارے دشمن تواڈے کمزور کر کے تواڈے پیراں وچ سٹ دیاں گا۔ مدد نال سبحان اللہ، توانو امن دے دیاں گا، پھر عبادت کرو گے تو کوئی شرک ماسا بھی نہیں ہونا۔ اے آیت مبارک مولا علی مشکل کشا فرماتے ہیں، اے آیت مبارک اے بھی نبی سرکار دے صحابہ دے حق تے چاہیے، کنہ دے حق چ؟ ایمان نال دسو، اللہ وعدہ سچا کردا ہے کہ جھوٹا؟ ادے ادے ویکھ دے جے، وڑیواں ویکھ دے جے، میں تہانوں ویکھن دیا تسی ادے ادے ویکھ دے جے۔ رب دا وعدہ سچا ہے کہ کوڑا ہے؟ اللہ فرماؤں دا وعدہ کیتا ہے اساں کہ جڑا تواڈے وچوں ایمان عمل صالح کرے گا اونوں خلافت دیاں گے۔ ایک گل پئی ہوندی ہے نبی دے صحابہ نال، کنہ نال؟ صحابہ نال، تے حضرت عثمان تریجے خلیفے بنے کہ نہ بنے، تو معلوم ہویا اوتے رب دا وعدہ پورا ہویا۔ رب جو وعدہ فرمایا سی خلیفہ بناونا ہے، خلیفہ بناونا ہے، اللہ نے قرآن اچ فرمایا دیو والذی ارسل رسوله بالهدى ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ اللہ فرماؤں دا ہے میں اپنے رسول نو دین حق نال بھیجیا وے، دین حق نال بھیجیا ہے تاکہ اپنے دین نو سارے دیناں تے غالب کرا چھوڑا۔ خدا دے بندے صدقے جاواں، میرے مدنی سرکار نے جڑے یار بیا بنائے سن، اللہ سونے نے اپنے پاک حبیب دے دین نو یہودیاں دے دین تے، عیسائیاں دے دین تے، مجوسیاں دے دین تے، سارے دے دین تے جڑا غلبہ عطا فرمائے، نبی دے صحابہ دی برکت نال ہی عطا فرمایا ہے۔ سنو، اسے واسطے حضرت عثمان غنی دے دور کیڑے کیڑے علاقے فتح ہوئے؟ سناواں، سن۔ حمضان، جس کو حمدان بھی کہتے ہیں، رج، سابور، ارجان، اصبہان، استخر، جرجان، کابل، سجستان، تبرستان، اذربیجان، ارمینیا، افریقہ، حبشہ، قبرص، ملتا، یہ تمام علاقے اور ان کے علاوہ ملک میرے حضرت عثمان غنی نے اپنے دور میں فتح کیے ہیں۔ دیکھو دنیا کنی بندی ہے، تے لاکھ لعنت انہاں دے جڑا پھر ایہو جہاں دے احسان نو بھلاوے۔ توجہ نہیں کی تھی، ایک کابل دا علاقہ کتھے آ؟ افغانستان دے نا، یہ افغانستان دا علاقہ سارا حضرت عثمان فتح فرمایا ہی۔ کتھوں ٹورے نے افریقہ، کڈا بلا ہے، کڈا بلا ملک افریقہ، یہ بھی مصطفیٰ دے عثمان نے فتح فرمایا، ایتھوں تک پہنچے تھے۔ افغانستان وچوں مڑ اگے دین آیا ہی ہندوستان نو، توجہ نہیں جو کی تھی۔ افغانستان دا احسان ہے کہ پھر اگے داتا حجویری آیا تے اوتھوں، خاجہ اجمیری آیا تے اوتھوں، جڑے علاقے میرے عثمان غنی فتح فرمائے سن، اونا علاقیاں دا احسان ہے۔ اج تو کلمہ نبی دا پیا پڑھنا وے، معلوم ہویا اساں کی ہیں، جنہ چیر ساڈی اولاد کلمہ پڑھدی رہے گی عثمان دی غلامی دا پتا ساڈے گل وچوں نکل سکدا نہیں۔ توجہ نہیں ہوگی تھی، اوتھے جا ہاتھ رکھیا ہے عثمان پاک دے اوتھے، اعتراض الزام الزام جڑا لاوی انہوں سمجھی مانو فارغ۔ توجہ نہیں ہوگی تھی، قسم خدا دی کر کے آنا نبی دے صحابہ تے اعتراض ہوئے تے حالے ایسا جواب دئیے ایسا نے بوتھے دے چانڈ کڈ مارنی توجہ نہیں جے کی کی خیال ہے آپ حالے جواب دینا واجب القتل ہے اوتھے غازی المدین بن توجہ نہیں ہوگی دی اتے غازی المدین شہید ورگے چاہیے نہیں سیاڑے آتے نے لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے جڑا انج بک بک کرے اساں سنیا اسا ایمان اپنے دے اتے شک پائیے ساڈا ایمان ہے مصطفیٰ کریم دا ہر صحابی توجہ نہیں کی تھی میرے مدنی سرکار دا صحابی اجتہادی خطا کر سکتا ہے نفس دی خواہش اتھے نہیں اجتہادی خطا دی مثال انج ہوندی بندہ جاندا ہے حکیم کول دوائی لین واسطے وہ دوائی دیندا ہے اپنے والوں پوری کوشش کردا ہے چنگی دوائی دیا اٹھ پوے وہ ربوں کھاندا بندہ تے لڑ جاندی لڑ جاندی کیوں تو کیا وہ حکیم مارنا چاہتا ہوں توجہ نہیں جکی تھی کہ حکیم ہوئے قابل تے دیوے دوائی تے الٹی پہ جاوے تو مجرم نہیں بن گا سبحان اللہ مجرم نبی دے صحابی جو بھی کام کیتا ہے انہاں اپنے والوں نبی دی شریعت نو سامنے رکھ کے کیتا ہے لیکن کسے تھان دے اتے جے سوچ دی خطا ہو گئی ہے تو نفس دی نہیں اپنے والوں تے انہاں شریعت تے چلن دی کوشش کیتی ہے توجہ نہیں ہو کیتی اپنے والوں تے انہاں پوری شریعت تے چلن دی کوشش کیتی ہے خدا دے بندے آو تاں میرے مدنی سرکار نے فرمایا ہے خبردار میرے صحابہ دے خلاف نہ بولیا جے اگر تواڈے وچوں کوئی بندہ احد پہاڑ دے برابر سونا خرچ کرے اللہ دے راہ تے میرے صحابی دے جواں دے ٹوپے نو نہیں پہنچ سکدے توجہ نہیں ہوگی بھی جواں دے جو دا ٹوپا بہت ہے کہ سونا احد پہاڑ برابر بہت ہے کیوں نبی فرمایا اس واسطے کہ جتھے نبی دے صحابی دی نیت اپڑے گی نا اتھے تیری میری نیت اپڑ سکتی رب دی بار گاہ وچ سودے نیتاں دے نے توجہ نہیں سے کیتی ہاں نیتاں دے سودے نے نا عمل تے سارے کردے نے ہن کافراں وی ہسپتال بنائے نے گنگا رام ہسپتال لاہور دے اندر لیکن انہاں نوں ککھ نیکی لبنی کیوں انہاں دی نیت ارادے وچ رب ہے ہی نہیں تے جدوں رب ہے ہی نہیں تے ثواب کدا لبے گی ایم این اے ایم پی اے جڑے نے اوے آ انگریزی کھوتے انگریزی ڈینا تے بلاواں بگیاڑ تساں ہی ووٹ پاندے جے نا بکریو او بکریو آپے ہی بگیاڑاں نوں چن دے جے ہاں الیکشن ہوندا نا کہ پانچ سات بگیاڑ کھڑور آندے نے تے مڑ بکریاں نوں آکھیندا ہے اینا بھی چوکیڑا بگیاڑ چنو چنو تو وہ آندیا نے آ جڑا ہے نا آ اے واہ بھائی توجہ الیکشن آئی آ الیکشن بگیاڑ چننے نے تے چنن والیاں بکریاں ہن جنوں چنن انہوں تے کھانے ہی کھانا ہے وہ کمینا ڈاکواں دا سرپرست چوراں دا سرپرست ظالم وحشی لٹیرا وہ تیرے ہی موڈیاں تے رکھ کے چلاون والا تینوں ہی کھاون والا تے اونے جدوں آونا ہے اونے آن کے طاقت اونوں ملنی ہے تے تھانے اوندے قبضے کچہری اوندے قبضے توڑ تک سارے بگیاڑ ہوئے تے ایک توجہ نہیں جے کیتی مڑ کٹھے ہو کے دیس بکری نوں کھاون مڑ جداد جدوں کھاون ایک لاکھ لاون تے کروڑ کڈن کڈ کے تے پھر جناب جی جدوں ایک سڑکی تیری پچا دین تے اتے بورڈ ایڈا موٹا لوان خان لاؤں دے نے تے تو کی سمجھنا ہے انہاں نوں جنت لبنی توجہ اوہ جنت لبنی ہے کہ لعنت لبنی ہے پہلے نمبر تے تے لوٹ کھادا بھی صحیح دوسرے نمبر دے اوتے جے لوایا تے اتوں تختی لگاندا ہے پیا سیانے آندے نے نیکی کر تے کھوہ وچ سٹ تے اے سڑک تے رکھی کھڑا نیکی کر کے ہن کیوں رکھی کھڑا وے میں انہاں لوکاں نوں وکھاواں ویکھو تے بھئیو بکریو میں تہاڈے کیویں کیویں راہ بناؤنا رب دی بارگاہ وچ نیتاں دے پیت نے جے آنکھیں دے سلطان باہو دی زبان سمجھاواں سلطان العارفین فرماؤندا ہے نا رب او نا رب مونی منا جے رب ملدا اوے مون منایا تے ملدا ٹھگ پیڈا سسیاں او جے رب ملدا اے یارا جتیاں ستیاں تا ملدا ٹھگیا خسیاں او جے رب ملدا اے یارا مون منایا تا ملدا پیڈا سسیاں او رب اونا نو اے ملی دے باہو اتے نیتا جنا دیا اچھیاں مزے نال آج سبحان اللہ میں قبلہ گل سمیٹ کے لیا ہوں سن لے مشاہیر اسلام کے خلاف سازش اسلام دی مشہور شخصیات اسلام دے اوتے مسلمانوں دے اوتے احسان کرن والے پاک بندیاں دے اوتے تانا زنی مینے تے تبرے یہودی شروع کیتے اور اج اے الزامات اسلام اور اہل اسلام کے مشاہیر مخادیم کے خلاف پورے عروج پر ہیں پورے عروج پر ہیں اج خالی نبی دے صحابہ نہیں خود نبی پاک دے خلاف خود قرآن دے خلاف ہاں قسم خدا دی کر کے نبی سرکار دے خلاف کہ حضور نعوذ باللہ من ذالک نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے خلاف تے سکولاں دے وچ پڑھایا جاندا ہے پیا شروع تو ہی شروع تو جدوں دے انگریز نے سکول بنایا سن اسے دور تو کہ یہ جو محمد نے اسلام نے جہاد کا فریضہ اپنا بنا رکھا ہے یہ تو انسانوں پر ظلم ہے, یہ تو جاتی ہے. ہوں ایمان نال دس جدو جہاد نو تو آکھیں گا ظلم زیادتی تو جہاد ساڈے مصطفیٰ کریم کیتا ہے کہ نہیں؟ بول بول بول. 82 جنگا میرے آقا نامدار لڑی تے اپنے نبی نو کی آکھیا؟ جدو کسے دے کام نو ظلم آکھیں گا تے انو ظالم نہیں کہہ رہے ہیں. آج جہاد کو دہشت گردی کہا جا رہا ہے اور قرآن مجید کو دہشت گردی پھیلانے والی کتاب کہا جا رہا ہے. ذرا ذوق نال آکھ سبحان اللہ. ہلو حوالہ دیا تورونا صحابہ نو تینو کی پتا تیرے ملک چ کی ہو رہا ہے؟ تیرے نال او کام یہودی نہیں کر سکیا جڑا سکول کر لیا, یعنی اس لیے عبداللہ بن سبا او کام نہیں کر سکیا جڑا اج ہون لگا. آ ویکھ لے کہ میرے کو ایک رسالہ ہے ہفت روزہ ندائے ملت نوائے وقت والے آنے چھپدا ہے 10 جون تا 16 جون دا. ریٹائر جرنل حمید گل جان دیو انٹیلیجنس دا. انٹیلیجنس کنو آن دیو؟ یعنی جڑی پورے ملک دی خفیہ, ٹھیک ہے نا, تو وہ خفیہ ایجنسی پورے ملک دی او دا پھر جرنل. یہ دا مطلب ہے جڑی وہ گل کرے گا پورے ملک دی خفیہ رپورٹ پیش پیا کرتا ہے, ٹھیک ہے نا. آوے انہیں نوائے وقت دفتر تقریر کی تھی, ایسا کہ ہمارے ملک کا یہ بھی بڑا مسئلہ بنتا جا رہا ہے کہ یہاں سیکولر اور اسلام پسند دو طبقے بن رہے ہیں, ایک سیکولر ایک اسلام پسند. سیکولر تو اسلام یہ مطلب ہے جڑا سیکولر ہے وہ کفر پسند ہے, اسلام پسند مقابلے جو بول رہے ہیں. سیکولر لوگوں کا سب سے بڑا مسئلہ قرآن مجید ہے, وہ اسی کو مسئلہ قرار دیتے ہوئے اکبر بادشاہ کے دین الہی کی ضرورت پر زور دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ان لوگوں کو کسی طریقے سے قرآن مجید سے پیچھے ہٹا دو, ان کے دلوں سے روح محمد نکال دو. یہ کہتے ہیں کہ جب تک یہ کتاب دنیا میں موجود ہے دہشت گردی کا علاج نہیں ہو سکتا. جنے جنہ چیر قرآن سمجھ بھی صحیح نا, جنہ چیر قرآن دنیا میں ہے سکولی طبقہ آندا ہے اونا چیر دہشت گردی نہیں مک سکتی. یہ قرآن آکھے دہشت گردی پھلاندا ہے. سکولر کتنے بنتے ہیں ہوئے تو سکولر طبقہ کنو آدھے جنوں ویکھو نا جدید بنوں گا, سکولر بنوں گا, سکالر بنوں گا, ڈاکٹر بنوں گا. آدھے نا کتنے بنتے ہیں جنسان تو آدھے جڑے سکولی نے سکولر وہ آندے نے قرآن دہشت گردی پھیلاؤندا ہے، ایک کتاب مکے تے دہشت گردی مکے۔ ہن ایمان نال دس، جدو قرآن نو دہشت گردی دا ضامن آکھے گا تو اپنے نبی نو کی آکھیا؟ یہ دا مطلب ہے تیرا نبی دہشت گردی پھیلاؤندا رہا، تیرے صحابہ دہشت گردی پھیلاؤندے رہے، تے پتر تیرا کدے پیا جاندا ہن؟ سکولر بن رہا کہ نہیں؟ جنہوں پوچھا میں جی مولوی تو نہیں بناؤنا، میں خسرا ہی بناؤنا، میں آیا آیا آیا نہ داڑی نہ موچ زمانے دا لوچ۔ قسم خدا دی کر کے آنا، اج ہی بس دے اندر میرے نال آ بیٹھے، اج آ رہا سا میں دو گھنٹے بس چ بولیا، جی رات میں تقریر کیتی پونے دو گھنٹے لاہور، سو نہیں سکیا، سویرے ٹریا تے پھر آرے فالے تو اے پھر سکولر طبقہ میرے نال آ کے بہ رہی ہے، انہاں نوں ہن کی پتہ بھی مولبا کیڑا بیٹھا ہے، انہاں سمجھا میں واہ واہ تیل شیل لایا سی تے اپنے جٹکے کام شکل پیا سا، انہاں آکھیا مولوی بابا کو ساتھ بھولا جا ہے بچارا، وہ آن کے میرے نال پٹ رلا کے بہ سارے پائی سی وہ قبر پینٹ، میں مڑے للہ کر کے شروع ہو گیا، ہاں جی مڑ جی میں کو جناب میں ہوتا نا جی ویکھو توجہ نہیں جگی تھی، ہاں ہویا تے ساڈا کام ایویں بس ویندے گئے تے موڑا سا مچھر گئے بھی ساڈے کول مریا نہیں جاندا۔ میں آخیا یار ماشاء اللہ بھائی، میں کیا بش برطانیہ ساڈے بڑے وڈے محسن نے اور جنہ مسلمانوں انہوں نے دوستی کس کی نو ملے، بڑا پیار کرتے ہیں بھائی، بڑا پیار سا، اور اسانو تے بش برطانیہ نے ثابت کر دیتا ہے کہ قرآن غلط ہے، ایویں جاندا رہیا قرآن یہود و نصارا تواڈے دشمن نے، اساں تے تواڈے نال دوستی دا حق ادا کر دیتا ہے۔ یہ ہن میں گل کیتی نا تے منڈا فوراً قدرتی ویاڑی دا بیٹھا سی، وہ سکولی منڈے سارے سکولی سن اتوں آ رہے گا کالج چوں، بورے والے کالج چوں، تے وہ مینوں ویکھ کے آندا تواڈا نا فضل ہے مفتی فضل احمد چشتی تھی، گناہگار مینو یاد کہ پتر کتنے ہونا، میں بہاڑی ہوں، اصا تا جلسہ بھی کرایا سی ایک جگہ سے، بسم اللہ بس موڑ سرکار خدمت ہوئی اور دعائی خدا دی، او تے تو ہندا سندا تے آندا چشتیا اساں تے ایویں رونے آ، تو سٹیج تے تو تھلے تے سٹیج نالوں وی بہتی بنا اے، اوتھے بہتا کون ہے، کیونکہ اصل سواد اوتھے آندا بولن دا، ہاں ایتھے تے آپاں سہ رکھ رکھا کرنی ہوندی ہے نا، آہو بے بندے کی آکھن گے یار سپیکر چ ایویں بولدا ہے، اتے مڑ نہ کسی کا لحاظ نہ گل نہ کوئی، لا چھوڑے دے دے مڑ اللہ دی مہربانی، ہاں چنگے موٹے رکھ کے لائی دے نے پھر تے اگے چلے نا تے آ گئی وقت والی پروفیسرانیوں دی بھی مت وجی تے قسمت چنگی ہو بھی انہیں سیٹاں تے آ بیٹھیاں، میں کہا بسم اللہ اج بابا جوڑ جوڑے پے نے بس باندیاں گئیاں، میں آخیا میں کہ یار اگلے دن افسر ساڈا، اور گل واقعی سچی ساڈا ایک بیلی گیا لاہور سیکٹریٹ دے سامنے نا پولیس کمپلیکس، اندر ساڈا بیلی ایک گیا تے افسر انہوں پہ آخدا ہے، افسر بڑا وڈا، وہ آندا مول صاحب کی پوچھنا ہے، اربا روپے ڈالر امریکہ سٹ دے پیا پاکستان تے کہ مسلمانوں دی رنہ باہر کاٹ لیا، بس جنہ ہو سکتا ہے بغیرت بن کے ختم ہو جان گے، کیونکہ بغیرت جڑا ہوتا ہوں کی ہوتا ہے، بغیرت کا نہ کوئی دشمن نہ کوئی سجن، توجہ نہیں کی، دلیا کا کی ہوتا، ہمیشہ دشمن تے غیرت مندہ دے ہوندے نے نا، سیانے کسے آکھیا تھی نا خسرے نو خسرے نو کسے آکھیا اسلحہ رکھو نے آکھیا ساڈا دشمنی کیڑا ہے بھئی دفاع تے ہوندا ہے دفاع تے ہوندا ہے چون چیزاں دا نا دین دا یا دین بچائی دا ہے پہلے نمبر تے پھر عزت بچائی دی پھر جان پھر مال ملک پھر یہ چار چیزاں بچائی دی ہیں نا تو میں کیا پاکستانی ہوں میں کہ منڈیا نو میں جنو پوچھو انگلش نہ پڑھیں گے تو ایٹم کیسے بنے گا میں کہ خوش رہو سنو سنو خوش رہو میں کہ سنو میں کیا یہ دسو ایویں بس چویں مت تو آکھے کوئی لحاظ ہونا اتنے یہ لحاظ والے میں اتنے تھوڑے لفظ پہ بولنا سپیکر ہے باہر تھوڑا ہاتھ رکھی بیٹھا میں کیا بھائی مانو خوش رہو تا کون دشمن ہے بغیر تو چاؤں چیزوں بچایا جاتا ہے میں کیا دس ہوئے دین دا دے تو خود قاتل تیری تعلیم لا دین تیری قانون سیاست لا دین کافر دا پوری دشمن تیری گورنمنٹ دین دی ہے کہندا ہاں میں کیا دین دا دفاع تے انج ہو گیا ہن آ گئی عزت دی واری دوجے شاہ عزت بچائی دی ہے میں کیا پتر اس تا سکولاں وچ رولن روزانہ نستیاں وی پیاں نے تے پھسدیاں وی پیاں نے پھر خالی آپ نہیں یہ دلے پھر سکھاں نال وی نچاندے نے اگلے دن شو ہویا لاہور دے اندر سکھبیر شو قذافی سٹیڈیم لاہور دے اندر گورنمنٹ دی سرپرستی کیوں ہستے پائے جے میں مڑ دیتی جے بندہ زبان میری مڑ انگلش نہیں بول سکتی اور نہ کی کرا وہ گورنمنٹ جناب نا انہاں دی سرپرستی چ ہویا شو وہ پھر ساری لڑکی سی سکھان کا کنجر سی ان نام سی سکھبیر وہ پھر نچے نے 2000 ٹکٹ سی پھر کوئی اتنے لاہور ہی ٹکے نے ساری بھن اج سکھ دے تھلے آنی ذرا ویکھیے دے سی کیویں سلاد ہوگا ہاں نچی جو ہے میں فوٹو بکھا سکنا انہوں نے تھلے لمبی پائی آپ اسے بیٹھا ہے 2000 ٹکٹ سی تو فوج نے دتا بیان فوج نے نہ کیا اگر کسی نے اس شو کو روکنے کی کوشش کی تو پاس پاس کر دیا جائے گا یہ پاکستان کی عزت کا معاملہ ہے جیدار ہے بلے بلے بلے بلے بلے بلے شالا جیتے رہو ہے جیتے رہو بھائی آخو بھائی آمین بھائی یہ جی نہ جیون تو بھی آ کے جیون بھائی پاکستان کی او میرے رابا یہ وکری کو جنس تیار پی ہوں سکول وہ ایک تھندار نے پکڑے تین چور ایک نو آندہ اٹھو میرا تعارف کرا چور نو آندہ وہ آندہ صاحب بہادر تسی بڑے شریف جو بہت اچھے بندے جو انہیں سپاہی نو آکھا لما پایا انہوں لکھ لتر مار پانج انہوں پانج لتر بن گیا دوجے نو آندہ تو اٹھو میرا تعارف کرا وہ آندہ جناب تسی بڑے کمینے جے انہیں آخر لما پا انہیں بھی کھلے مار تیسرے نو آندا اٹھا میرا تعارف کرا ان سوچتا ہے بھائی ادارے خیال بھی کرنا ہے تو لطرہ تو بھی بچنا تو کرا کی سوچ کے آتا ہے صاحب بہادر تسی نہ تو شریف تو نال ہی موڑ کٹیا تو مت لطر پی جائے نہ تسی کمینے تسی وکری بغیرت نسل ہو جی ساری سمجھو باہر وہ دوائی خدا دی بھیا یارا پتہ نہیں کتھے اپر گیا جس قوم دی تعلیم ہے ہووے اے آوے ایٹم کٹ کے وکھاؤن لگا لیکن وہ گل پوری کر لوا کر لوا نا دفاع دفاع دفاع میں کہ پتر عزت رولی کھڑا ہے نا آندا ہاں رولی کھڑا میں کہ تیسری سی جان کہندا ہاں میں کہ جان دا حال امریکہ ایتھے آن کے تیرے بندے پھڑ پھڑ کے لے جان دے قبائلی ہر پاسے مر رہے ہیں مردے نے آکھے ہاں ڈاکو مار دے رہے ہیں ہاں کراچی وچ مردے نے آکھے ہاں کشمیر دے بارڈر تے مردے نے ہاں تو میں کہ جان اکھو وی گئی میں کہا ہوں چوتھا نمبر کہدا سی مال دا کہندا ہاں میں کہ عالمی بینک بنا کر پاکستان دی دولت سنبھالن دی کر دو تے سنبھالی اوندے نے کہندا ہاں میں کہ کسے دا مال محفوظ ہے ڈاکواں دا کہ نہیں اے اپنے دا حال تے غیراں تو وی مال میں کہ ملک آکھے جہاز تے جڑے جہازاں دے اڈے جڑے نے او سارے امریکہ کول نے تے میں کہ اے دس ہن تو ایٹم بنے ہوئے واسطے بنائی بیٹھا لعنت پونے نا مراد میں کیا اج قسم خدا دی منڈے سن بی ایم اے کرن والے دند کھٹے کر دتے چشتی نے قسم خدا دی میں تقریبا نے گھنٹا بولیا انہاں دے سامنے مزہ لے جے دو دنداں وچوں گل نکل سکی ہووے حق دے اگے کیویں بولن میں کیا کمینے او یہ ایٹم تمہاری حفاظت کے لیے نہیں تمہارے دفاع کے لیے نہیں حقیقت یہ ہے کہ اوپر سے لے کر نیچے تک تعلیم تک پورا نظام کفر کا برطانیہ یہودی امریکہ کا ہے اس نے ایٹم اس لیے بنایا ہے کہ ہم نے قوم پر جو ظلم کرنا ہے دین دشمنی کرنی ہے ان کا کباڑا کرنا ہے اگر کوئی آواز ہمارے ظلم کفر کے خلاف اٹھے تو یہ ایٹم ان کو دکھا دو بیٹھ جاؤ خاموش اسے وجہ نال کئی دین والا بندہ اج بول نہیں رہا ملا سارے ٹٹی ہگ کے بہ رہے نے ستھڑا بھری بیٹھے نے قسم خدا دی کر کے آنا تے جے بولدا پھر دئی تے آ چشتی ائی جڑا تھا تھا تے پیا بول دئی تے دعا کر شالا بول دئی رما آ ویکھ اے اے ساڈے دفاع پہ ہوندے نہیں ہائے ہائے یہ کتاب ہے صحت اور جسمانی تعلیم کیڑی کڑیاں واسطے بھی تو منڈیاں واسطے بھی گیارہویں جماعت کے طلباء و طالبات کے لیے لکھنے والا کون ہے اکرم خان نیازی بکھر کا کتوں دا ہاں دلہ بندا ہے بھاویں سکولے جاوے بھاویں جڑی قوم دا ہوے بن جاندا نئے سلیبس کے عین مطابق اتھن لکھا لکھا نے نئے سلیبس کے اچھا پھر اظہار تشکر ہویا کھڑا شکریہ ادا کیتا ہے کتاب لکھن دے اوتے کنا کنا نے کشمیر تو لے کے کراچی تک ہر ضلع دے گورنمنٹ کالج فزیکل ایجوکیشن کیڑے فزیکل کنو آندے ہوندے ہو جسمانی تعلیم نا فزیکل ایجوکیشن کالج کشمیر تو کراچی تک شکریہ ادا کیتا ہر کالج دا نام ہی اے 97 کالج میں بوائز کیڑے بوائز کنو آندے جے بغیرت نو دلے نو بوائز آندے لے مرد نو غیرت مان غیرت مان جڑا ہوں مرد ہوندہ توجہ نہیں کی دی اے اگے اظہار تشکر کیتا ہے گرلز کنہ نے تو گرل کنہ نو آندے جے کھوتی کتی او گرل ہوندی جے ہاں جی جڑی جیدے مردی پھر دی رہے ہتھا میرچہ ہاتھ تے آ گئی اے کنے نے اے بھی کراچی تو لے کے کشمیر تاکے 67 کالج میں گورنمنٹ دے پرائیویٹ نہیں شکریہ ادا کیتا ہے وہ شالہ جنت ہو بھی لکھیا ہے شالا جنت ملی بڑی کتاب لکھی آئی قوم دی تعلیم دی اخیر کر چھوڑی آئی آئے آئے آئے آئے آئے ڈریا جنا گھبرایا جنا آئٹم ویکھ کے اے شکریہ پہ ہوندی اے پوری گورنمنٹ شکریہ ادا رہی او تساں کتھوں ویکھ لے حال چھپانا یہ علم ہے یہ نور ہے یہ علم ہے یہ نئی روشنی ہے نبی فرمایا علم حاصل کرنا ہر مرد مسلمان پر تے ہر عورت مسلمان دے اوپر فرض ہے اے ہر سکول دی دیوار تے لکھیا ہوندا ہے آ ہن فرض ویکھی اونے تے لکاون دی اخیر نہیں کیتی ظاہر کرن دی اخیر کیتی پر ادھر ہنیرا میں کی کراں اونے تے وکھاون دی پوری کر دتی اسی تانوں تے صاف دسے گا نا گھبراؤ نہ گھبرا تے نہیں لے او ای ہی گل ایو ہی کتاب پروفیسر فزیکل ایجوکیشن پڑھا رہے ہیں فزیکل ملک صاحب آندا کٹھیاں کتھوں کر آونا ایسے کٹھیاں ایک کٹھیاں ایسے قوم دی اولاد تو کری دیئے میں وہ چکی پھر دے ہوندے نے مائے موڑ دے انہاں بخامے نا پترا مڑ کھول لیا وچوں مڑ کفر تے بغیرتی اوئے ہائے سواد آیا پیا گے آ ویکھ لے اے ایک آئٹم ہے اے کوئی ہے ہونے دے وچ چھپاون والی گل ہے ہے صحت مند پہلوان کے نہیں ادھی بناونی ہے میں کیوں صحت مند نہیں بناونی لعنت پہ گئی خدا دی قسم کر کے آنا یہ ملہ شرط رکھی بیٹھے مدرسیاں میں ساویاں پگاں والے کالیاں پگاں والے چٹیاں پگاں والے نیلیاں ستھنا والے کالیاں ستھنا والے پیلیاں ستھنا والے شرط رکھی بیٹھے نے پہلے میٹرک کر کے آؤں پہلے بی اے کر کے آؤں پہلے ایم اے کر کے آؤں تو پھر قرآن پڑھائیں گے ورنہ تمہیں قرآن کیسے آئے گا ہاں جی قرآن پہلا ہے پڑھو گے نا یہ دوسرا آئٹم اگلا یہ تیسرا آئٹم ہاں اچھا پھر انہاں لکائی نہیں اے اوتے اے اوتے چھوٹیاں نے تہانوں دسدیاں نہیں پیاں ہر شے اوتے سامنے کھڑی باہر تے اس کنجر اس سور نال اتفاق اس نو تعلیم سمجھن والا کنجر جڑا ہے او کدا دفاع کرے او دی کوئی عزت ہے جنوں بچاونا سو او دا کوئی دشمن ہے جنہیں انہیں نال لڑنا ہے انہیں نال لڑن دی لوڑ دے کون اور میں پوچھنا جو تساں اے ویکھ دے جے اے ویکھیا جے اے کفر ہے یا اسلام ہے سچ بولیا جے ہاتھ کھڑے کرو جڑے نو کفر من دے جے جڑا اس انہاں نو علم آکھے تے آکھے فرض ہے تے سانو نبی دتا ہے او دے نال دا ہن دنیا تے کافر ہے ہیں تے تیری نسل کدے جا رہی ہے تیری اولاد کدھر جا رہی ہے تو انج کر قسم خدا دی کر کے آنا عورتاں نال ایہی حال جڑے اج ہو رہے نے نا انہاں نو ویکھیا سی پچھلے لوکاں نے انہاں خطرات تو بچن دی خاطر نبی پاک دے آمن تو پہلا لوکی اپنیا بچیاں نو زندہ قبر دفن کر دیں دے سن کہ مری چنگی بے عزت نہ ہو تے ایہی غیرت رب نے انہاں دی پسند کیتی تے انہاں نو نبی دا صحابی بڑا چھوڑے آئے آج اساں دلے بنے کھوئے ہیں اے ہاں اور قسم خدا دی کر کے نا میرا موضوع لگا ہے لگ رہا ہے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے آج کل کے مدرسے یہودیت کے مورچے ملان دے مدرسے پیران دے مدرسے پیر اٹریکٹر دے برتھر شرفات پرالی دے مدرسہ مولانا صاحب فرما رہے سن کہ کمینے پیر دی نشانی پیر ٹریکٹر دی نشانی ہے او اینو تعلیم سمجھے گا سکول نو جدا سکول نال اتفاق ہے او ایمانو فارے گے او سید ہوئے غیر سید ہوئے جیڑا مردی ہوئے اونو آکھ چشتی کردہ چیلنج چشتی آندے آؤ اس لعنت کو تعلیم کہنے والا تم کہو یہ تعلیم جائز ہے میں کہوں گا یہ حرام ہے اور کفر اور لعنت ہے تم اپنا رومال آگ میں پھینک دو میں بھی اپنا رومال آگ میں پھینکتا ہوں جس کا رومال جل جائے گا وہ جھوٹا جس کا بچ جائے گا وہ سچا جاؤ کوئی یہ تھکل میں رسول اللہ کا پڑھنے والا بیٹھا ہے رومال ماتا کو چشتی جادو کردہ ہے ایک بھوکیا لاہور میں جدو اعلان کیتا لاہور اس جمعے دے ایک بھوکیا اور ساکھیا چشتی جادو گا رونا ہے جادو کیتا اس میں کیا کمینے سن میں نہیں آواں گا سامنے تو اپنے ہتھاں دو رومال پھڑ لے توجہ نہیں کیتی میرا قرآن ہتھے چاہی جے نسا کاٹھی کسے کتی چکیا مانی چکیا نو تو اپنے ہتھے دو رومال پھڑ لے تو آکھ یا اللہ اس اے سکول والے دا رومال ہے اے سکول دے مخالف دا رومال ہے تو دوویں ست دے جے جیڑا سڑ گیا او جھوٹا جیڑا بچ گیا او سچا جے سڑ جاوے چشتی دا سر وڈ کے ٹوٹے کر کے سٹ دیں کتیاں نو پا دیں جنازہ نہ پڑی تاکہ میں فتنے باز دنیا تو مک جاواں تے جے میرا رومال جاوے بچ پھر سمجھ لو یہ یہودیت اور کفر کے لعنت بے غیرتی کے اڈے اور مرکز ہے اور چشتی کا پیغام وہی ہے جو 1400 سال پہلے محمد عربی نے پیش کیا اور سنا ادھر ویکھ سن میں انتہائی گل اور کرن لگا آندے نے سید نو اگ نہیں لگدی ٹھیک ہے نا سید آوے اپنا کپڑا لے آوے میں جتی پاواں گا میں سندیلا جٹ ہاں سندیلا ہاں سید نہیں سجداں دا غلام ہاں پر جیڑا سید سکول دے حق وچ میرے سامنے آوے وہ اپنا رومال پاوے کپڑا پاوے میں اپنی جتی پاواں گا ٹھیک ہے دودھ دا دودھ تے پانی دا پانی ہو جائے میں دلائل بڑے دیتے نے بڑے دلائل پیش کیتی ہیں اخیر میں اک گیا میں قسم خدا دی کر کے آنا میں لاہور دے اندر اعلان کیتا ہے اور میں کیا سنو اے انا لے آؤ میرے سامنے انا سکول والے بھی آون جڑے حق وچ نے میں آکھاں گا یا اللہ جے سکول تیری نگاہ وچ لعنت تے تینو اکھاں دے سبحان اللہ سبحان اللہ توجہ نہیں کیتی سبحان اللہ قسم خدا دی کر کے نہ میں کیڑے سن میں گیا ضلع اٹک تقریر تے ضلع اٹک بندے دے کان وچ پیڑ سی درد سی میں نہ دا استاد ماں نو دم کر میں سر کان وچ پیڑ میں انہوں چیلنج نال کیتا ہے میرے سامنے قرآن پہ میں بندہ ملا سکتا ہوں میں چیلنج نال آکھیا میں آکھیا تینوں دم کراں آندا ہے ہاں میں آکھیا سن میں کی دم کرن لگا میں تو سکول کالج تے لعنت تین وارا میں دم کیتا ہے میں کیا جے کوٹھے دے دروازے لنگن تو پہلا پہلا تیری سر پیڑ نہ ہٹے تے لتر چک کے میرے سر چ ماری مینو قسم ہے اس ذات دی جے قبضہ قدرت میری جان ہے دروازے تے حالے نہیں اپڑیا پیچھا آیا آندا استاد ماں دی سر پیڑ ہٹ گئی کان پیڑ ہٹ گئی توجہ نہیں دی اور تینوں کی نشانی رب دکھاوے اور کی سچائی پھر اور سن میں لاہور کیتا اعلان میں کہ او جاؤ میں تانوں دسنا تسا سکول تے لعنت پا کے دم کرو جو بیماری جے بیماری چیلنج ہوے بیماری نہ جاوے تے موڑا چیلنج ہوے اچھا ایک میرا بیلی اوتھے سنیا ہو گیا اپنی فیکٹری وچ کام کردا سی اوتھے چوکیدار نو سر پیڑ سی او آندا یار دم تے کر او آندا دم کی کر تو آپ آکھ سکول تے لعنت میں وی آنا قسم خدا دی کر کے آنا وہ بندہ بخا سکنا ڈرائیور ہے ڈرائیور ہے نہ وہ طفیل ہے پنڈی راجپوت رہن والے لاہور کا انہوں آتا تو بھی لانت پا اس بھی لانت پائی انہیں آپ بھی لانت پائی پندرہ منٹ کے وچ وچ سر پی رکھ گئی اور کیوں رب نو غضب نہ آوے وہ جتھے رسول اللہ نو دہشت گرد آخیا گیا اور جتھے نبی دی امت دیاں عزتاں رول کے اس حالت آکھیا گئے فرد یہ جنت جانے کا ذریعہ ہے اور جتھے قرآن نو دہشت گردی آکھیا جائے جتھے مصطفیٰ دے دین دے قاتل بنا جتھے غازی علم دین شہید ورگیاں نو پھانسی لان والے کتے بنا تو اتھے کی سمجھنا رب نو پسند ہے اج ساڈا عالمیا کلا نبی دے صحابی دی گل نہیں عثمان غنی دی جتھے سر وڈیچیا ہوئے اتھے انگلی کٹیچن تے نہیں رونا چاہیدا ایتھے تے سر وڈے پئے نے نہ رب نو چھڈیا نہ رب نو چھڈیا آ توجہ ہے کوئی نہ تبصرہ کیتا ہے ندائے اہل سنت لاہور دا رسالہ چھپتا ہے زور وار بہادر چھپاؤں گا انہیں تبصرہ کیتا ہے پاکستانی نصاب دے اوپر نصاب دے اوپر نصاب سکول دے نصاب دیاں کتاباں دے تبصرہ کیتا سو انہیں اس وچ اے ویکھ لے نیشنل بک فاؤنڈیشن اینا کتاب چھاپی ہے انگلش دی اٹھویں دی صفحہ نمبر 50 تے لکھیا ہے اللہ پہاڑ درخت اور دیگر چیزیں بنانے کے بعد تھک کر آرام کرنے کے لیے چلا گیا پھر اٹھ کر اس نے ناچ کرنے والی گانا گانے والی ایک گڑیا پیدا کی زندہ باد زندہ باد اٹھویں اچھا پھر لکھے نبی پاک سرکار دی تصویر نبی پاک دے صحابہ دی فوٹو بڑا بنا کے دیتی گئی اے صحابی نے توہین او کفر جو کرانا ہے کافر جو کرنا ہے توہین کرن دے انداز وچ اچھا چوتھی دی انگلش کنویں دی مشال کی نام دے مشال سرکاری غیر سرکاری دوویں سکولاں چلی حالے تک چلدی ہے پئی اس دے پہلے صفحے دے اوپر لکھیا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے بارے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی آپ کی پیدائش سے 2 سال پہلے فوت ہو گئے ہن جدو تو آکھے گا کہ کسے دا والد 2 سال پہلوں فوت ہو گیا ہے کنے سال آ کتاب دے آ چوتھی دی لکھی ہوتے ہوں جدو تو آکھیں گا کسی کا پیو ہوندے پیدا ہونے والے 2 سال پہلو فوت ہو گیا یہ مطلب وہ حرام دہ یہ سید الانبیاء دے بارے لکھے وابی بولے برائل راہ تینوں اگ لگ جاوے یہودی دے پلیٹ فارم تو تیری جنس بولے تو تو حالے عاشق تو حالے محفل ناتا دے ڈرامے رچائی کھا خوش کی پی کھڑا قوم نو سن لے نبی کے دین کا دشمن محمد عربی کا گستاخ حضور کی امت کا دشمن قاتل چاہے پریلوی اسلام سے خارج ہے مسلمان وہی ہے جو کفر کی اس تعلیم کا دشمن ہو محمد عربی پاک کے دین اسلام کی تعلیم کا حامی عناصر ہے درس دے وچ سکول یہ یہودی لایا ہے نا انہیں آخیا کفر اسلام ملاو کفر اسلام ملاو آ کتاباں جو پیاں نے تیرے سامنے جڑے وکھا رہے ہیں ککھ نہیں وکھایا تینوں ککھ والے نہیں وکھایا مینو قسم ہے اس ذات دی میرے کول وقت ہوے میں تینوں انہاں دے کفر وکھاواں کفر گناہ نہیں گناہ بعد وچ نے میں خالی کفر تینوں وکھاواں جڑے اج مدرسے حفظ قرآن کراو بچی حافظ بناو نال انگلش میڈیم بھی پڑھاؤ پہلو انہوں حلوا کھوائیے اتو ٹپی کھوائیے توجہ نہیں کیتی پہلے ہرن دا گوشت کھوائیے پھر اتو سور کھوائیے کیوں یہودی آکھے انہوں پتا ہے شراب دا ایک قطرہ زمزم دے کھوچ مل جاوے سارا کھو پلیتے جب کفر ملے گا اسلام ہے سارا اسلامی پلیت قرآن لعنت کرے گا قرآن لعنت کرے گا جب قرآن دے دشمن بڑھن گے کہ تائیں چکلے کھلے کھڑے نروان تھی مدر سیاں دے بیچ جیسے ملہ کول جاؤ میں اکھلے تھا کیوں جی میں اکھیا تیری اممہ دالا سن سے کٹڑا ہے ہاتھ اللہ بے غیرت ملہ ہتہ انہوں دیا چوہے مار گولیا کھانا خراب دیا پتران اے نبی دی امت دیا قاتلا اے مصطفیٰ دی امت دیا دشمنا اے قرآن دیا قاتلا اے اس ڈالر نالو گوں کھا لے ملا اے اس پیسے روزی نالو سور کھا لے چنگئی بے غیرت دی یاری نالو تے سنگ کتے دا چنگا بے غیرت دی یاری نالو ہے تے سنگ کتے دا چنگا او بے شرمی دے یارا مرغے نالو تے ساگ سروں دا چنگا مولا فضل احمد صاحب چشتی اے مسلمان تیری عظمت کو سلام اور تینو ہنیرے چ رکھا گیا اے چشتی قسم خدا دی کر کے آنا اے چشتی نے اپنا ناما پہلو ہی مردے اج لکھا چھڈیا مینوں کسے دا ڈر خطرہ نہیں سن لو مینوں کسے سور بلے کتے دا ڈر نہیں ہوں میں آنا جدو مینو ڈر کسے غیر دا آوے رب تو سوا مینو موت آ جاوے میں پہلو ہی مردیاں چا اپنے نامے لکھا چھڑے نے مینو انڈر انڈرن دی لوڑ کوئی نہیں لیکن قسم خدا دی اپنی جان قربان کر کے تیرے جھگے نو بچاون دی ضرور سوچی ہائے ہائے ہائے بربادی چمن کے لیے تو ایک ہی الو کافی ہے ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے انجام گلستان کیا ہوگا اقبال میں نے بولیا قلندر لاہوری وہ اندر یہی شیخ حرم ہے جو چرا کر بیچ کھاتا ہے یہی شیخ حرم ہے جو چرا کر بیچ کھاتا ہے گلی میں بوزرو دل کے ہوئے سو چادر زہرا وہ اندر ساڈا ملا جڑا مدرسے پا کے بیٹھا اج ایو ہی تے ہے جڑا بی بی فاطمہ زہرا دی چادر بیچ کے کھا جاندا ہے ایو ہی تے ہے جڑا اویس کرنی دی گدڑی بیچ کے کھا جاندا ہے ایو ہی تے ہے جڑا ابو ذر غفاری دے خرکے فقیراں درویشاں نے بیچ کے کھا جاندا ہے اوے ظالماں مدرسے تے لعنت بھیج جدو دین نہ بچے کرونا حسین پتر وارے نے تو مدرسہ نہیں وار وہ میرے کول مدرسہ سی قسم خدا دی لاہور دے اندر ایک سو درویش سی میرے کول میں آپ پڑھا سا اور گوڈا مار کے پڑھا سا پورے لاہور دے اندر مولویاں نوں پتا سی آدھے سن وہ مدرسے کو نہیں درویش میرے انج سن استرے اللہ دی مہربانی نال پولیس فوج کوئی زمانے دی شاہ نوں ایڈا ایڈا درویش ککھ نہیں سی سمجھدا ہوندا ایڈا ایڈا درویش دنیا ویکھ کے حیران ہوندی سی کدی بازار نہیں سن پھردے اج دے مدرسے میں دے منڈے درویش طالب گنڈے نکلن تے ٹوپیاں جیب وچ کیوں جی آخر کدھر سانو مولوی نہ سمجھ لین پیتے منہ رابرو تسا کتے رابر بننا بغیر تو او قوم نو تسا تے نبی دی سنت فخر نال وکھاونی سی فخر نال قوم نو نبی دی سنت وکھاونی سی نبی دا طریقہ وکھاونا سی تاکہ قوم آندی کہ اساں وی کم کریے جدو تسا آخیا نہیں ہویا اینا سر ننگے جیتے ساری دیاری فلمان دے کھلنا مراد اینا راہ پر بننا توجہ نہیں ہو کیوں اینا راہ پر بننا میرا درویش میں نہیں سا ہندا مدرسے وچ بازار نہیں سی جاندے ہوں میرے مولانا ویکھ آئے مولانا غلام فرید صاحب ویکھ کے آئے ظفر علی شاہ صاحب اور ویکھ صاحب اے نہ ویکھیا میرا مدرسہ چلیا جدو امریکہ تے برطانیہ تے او دے کمینے ٹٹوان نے آکھیا کہ مدرسہ رجسٹریشن کرا نصاب ساڈا چلا جو امریکہ یہودی آکھے اے ہوئی کفر دا بھریا میں آکھیا اوئے ایک مدرسہ کی لاکھ مدرسے قربان نے مدرسہ ہے پیٹرول پمپ نہیں توجہ سے کی تھی اے پیٹرول پمپ نہیں مدرسہ ہے یہ کاروبار نہیں یہ دین کی خدمت ہے جہاں دین کو ماسا نقصان ہوگا مدرسہ بند ہو سکتا ہے دین کا نقصان برداشت نہیں ہو سکتا یہ سبق ہمیں حسین نے دیا ہے پاک حسین مدینہ چھڈیا ہے پر دین نہیں چھڈیا میں پوچھنا مدرسہ وڈا ہے کہ مدینہ وڈا ہے جنا مدینہ چھڈ دیتا ہے ایسا مدرسہ نہ میں چھڈ کے او مار آئی چل مدرسہ بند ربا دے گا آزادی نبی دا نظام قانون شریعت عزت نال پڑھاواں گے نبی دا قرآن چلاواں گے اے لوک چھپ کے تے کافر دے تھلے رکھ کے ساڈے کول نہیں ہو جیا جاندا تا میں پھر تقریرا روزانہ شروع کیتیاں رب نے آکھیا او مدرسہ بند ہی تے آ جا رہی ہے اوتھے پڑھانے سن پانچ سات ایتھے روزانہ دو دو ہزار ہزار ہزار دو دو ہزار بندے نو روزانہ ایک دیہاڑ میرا خالی نہیں میرے کول جمعہ بھی تکے نال لے جاندے نے جمعہ کل میں کرم پور انشاءاللہ بولنا ہے ہاں جی اور پرسوں جناب جی پھر جناب محل سی بولنا ہے پھر اتوں جناب جی ملتان شریف تے میں پھر دیا کوئی دیہاڑ خالی نہیں آ مسافر خانے ملک صاحب بیٹھے نے نہ پھر میری تاریخ لئیے میرے رب آخیا ایک مدرسہ بند تیرا تیرے لاکھی کھول دیاں گے دعا کر صدقہ مدنی تاجدار دا اللہ سونا سانو غیرت دی زندگی عطا میرا رسالے آ سکولاں کالجاں کی تباہ کاریاں اے رسالے چھپے نے اے بھی پائے نے اے تسی اے بھی خرید کر لیا جی ہیں تے ایٹم میرے کول بڑے نے میں ساری رات بیٹھا رہاں اخبار جوان دیا کی مسئلہ نہیں اسی اس دے وچ جڑا نا پیر کچھ نہیں دے سکدے تے پیراں دی بڑی توہین کیتی گئی کتھے مسئلہ اے صاحب وچ کھڑے سی میڈی دا اینک تے کھڑو میں اینک تے پڑھ کے سناواں کاک بدل گئے ہمیشہ توحید کا شکر انہوں نے کاک درگاہوں کے مخادم کو خوش آمدید چاپلوسی بے علم خطیب اور مولوی سے بچنا چاہیے ہمارا اکابر اللہ رسول سے انہوں نے مزید کہا کہ جب میں یہ کہتا ہوں کہ ہمارے اکابر اسلام اللہ نے توحید کی تبلیغ کی تھی اور آج بزرگان نے ان کو جو مقام دیا صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے نا ہاتھ کھڑا کرو نصیر الدین صاحب نے انہوں نے کدھر تقریر کی ادھر ملتان شریف والے پاسے انہوں نے آخیا بھائی دینے والی ذات صرف اللہ کی ذات ہے کوئی بزرگ تمہیں کچھ نہیں دے سکتا وہ تو خود اللہ کا محتاج ہے یہ آکھنا بھئی اللہ سونا دین والا ہے ان دے تے کوئی شک نہیں یہ اگوں جڑا فکرا کسیا کھڑا ہے نا کوئی بزرگ تمہیں کچھ نہیں دے سکتا یہ فکرا نرا وہابی ہے یہ ہوئی اصل فکر ہے تے یہ ہوئی او لعنت ہے جڑی بد مذہب چاہیے سمجھ آئی نہیں اللہ دیتا ہے اور جو دیتا ہے اللہ کے ولیوں کے دروازے سے دیتا ہے باقی بچے اس آخیا بھائی جے اے ہے واقعی صحیح واقعی اگر صحیح ہے تے یہ عقیدہ اہل سنت و جماعت دا قطن نے امام ابن الحاج مالکی رحمت اللہ علیہ دی کتاب المدخل آپ فرماتے ہیں ہم باب اللہ المفتوح اللہ کے ولی اللہ کا وہ دروازہ ہے جو ہر وقت کھلا رہتا ہے لیکن کیونکہ ادھر وہابیت تے دیوبندیت دی ملاوٹ کافی آ چکی ہے پہلی خیانت اساں ویکھیے کہ سیف چشتیائی کتاب میرے پیر تاجدار گولڑا مرشد دی پرانی میرے کول پرانی اس کتاب دے وچ پیر صاحب رحمت اللہ علیہ نے خود پیر تاجدار گولڑا نے محمد بن عبد الوہاب نجدی جڑا وہابیاں دا وڈیرا سی اونوں آپ نے لکھیا ہے نبوت دے دعوے داراں نبوت دے دعوے داراں تے ہن جڑی چھپی ہے نویں انہاں او محمد بن عبد اللہ نجدی دی تھاں تے نہ وغیرہ چا کیتا ہے تے اگے لکھیا ہے اغلاط نامہ غلطیاں عہدے چ لکھ دیتا ہے بھئی یہ غلطی ہے یعنی محمد بن عبد الوہاب نجدی دا نام لکھنا غلطی ہے تے یہ غلطی میرے پیر مہر علی کیتی سی یہ غلطی میرے پیر مہر علی کیتی سی تے دوسرے نمبر تے وچوں ایک اوتھے جلسہ ہویا ہے چنیوٹی منظور ہے سات سالہ جشن دے اوتے اس تقریر کیتی سی تقریر دیوبندی کیتی ہے انہیں صدارت کیتی ہے انہیں آخیا اشرف علی تھانوی نے ختم نبوت دی بہت بڑی خدمت کیتی ہے سارے بزرگاں نے تے نال سب تو بڑی خدمت کیتی قاسم نانوتوی نے تے پھر نال خدمت کیتی پیر مہر علی شاہ نے یہ انہیں آخیا میں نہ اس دے اندر گیا تے نہ ہمارا اتفاق ہے پیر کی اولاد اولاد ہے پیر نہیں ہمارا پیر مہر علی شاہ گولوی ہے جو ان کے مطابق چلیں گے تو ہمارے سر آنکھوں کے امام ہیں اگر ان کا راستہ کوئی چھوڑے گا تو ہم نہیں مان سکتے میں نے اگلے دن ایک سید آندا ہے گجرات میں گیا آندا ہے وہ چشتیا میں سید ہاں مووی بن دی پی فوٹو کھچین دیتا ہے میری محفل اور سے تو کچھ نہ آکھے چپ کر جا تقریر کر کے تر جا میں کیا پیر ہاں میں ایتھوں ہی پیچھا ٹر جاؤں گا پھر نہ کی پچھتاویں گا میں ایتھوں ہی پیچھا ٹر جاؤں گا آندا میں سیدا میں کیا میں تینوں ناراض کر سکنا تیرے نانے نو ناراض نہیں کر سکنا میں کہ سیدا تو ناراض ہو جاوے میں نو فرق نہیں پینا تیرا نانا ناراض ہو گیا میرا پھکا نہیں رہنا اس واسطے تیری مہربانی میں کم نہیں کر سکتا نبی دی شریعت دی مخالفت دا سمجھ آ گئی نے اسا لا الہ الا اللہ مولوی رسول اللہ نہیں پڑھیا نہ لا الہ الا اللہ صاحب زادہ رسول اللہ پڑھیا ساڈا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ساڈے جو اللہ دے کامل ولی یاد رکھنا اللہ دا کامل ولی او ہوندا ہے جڑا دنیا دل چو نفرت رکھدا ہوئے کدی بیٹھا ہوئے خیرت شرم و حیا دا منبع ہوئے اللہ دے دین واسطے اینا غصہ اونوں لگے کہ او لوکاں دے نو ماسا وی نبی دے دین تو ہٹدا ویکھ کے برداشت نہ کر سکے اے عقیدہ نظریہ میں برملا کہہ رہا ہوں میں برملا کہہ رہا ہوں پچھلا بالکل لفظ ٹھیک ہے اللہ دیتا ہے سب کچھ لیکن اگلا اے آکھنا اور ولی کچھ نہیں دے سکتے یہ نرا گمراہی تو محمد بن عبد الوہاب نجدی کی وراثت ہے ہمارا عقیدہ یہ ہے ولی اللہ دا چاہے چٹکی مار کے کائنات بدل دے قسم خدا دی کر کے آنا سن ہونے تھے اتھے ایک واقعہ سنا کے پیر اپنے غوث پاک دا سنا دیا میرا پیر غوث پاک میران دے کول صدقے جاواں ایک عیسائی آندا ہے پیر جی میں کلمہ تے پڑھاں گا پر ایک شرط فرمایا قاضی آندا ہے ساڈا عیسیٰ علیہ السلام مردے زندہ کردے سن تو کریں گا تے میں کلمہ پڑھاں گا آپ فرماؤں دے نے چال کیڑی قبر تے چلنا لے گیا پرانی قبر تے آپ فرماؤں دے نے دس عیسیٰ علیہ السلام کی آنکھ دے ہوندے سن مردہ زندہ کر دے والے کی آنکھ دے ہوندے سن آپ عیسائی آندے آن دے ہوندے سن قم بذن اللہ اللہ دے حکم نال اٹھ آپ فرماؤں دے نے اچھا لے ہن ساڈا وی ویکھو ہائے ہائے ہائے فرماندے نے قم بیزنی اٹھ میرے حکم نال ہائے ہائے ہائے ہائے کلمہ پڑھدا اٹھدا آیا ہے قدماں وچ ڈگدا آیا ہے جے شرک ہوندا تے غوث پاک تو تے ہو گیا سی مردہ کیوں اٹھدا اونوں تے اٹھاون والا رب سی نا وہ مردے نو آندا خبردار پھلنا نہیں ہوں اتو شرک پہ ہوندا تو پھلو اے تے میرا ایک وکھرا موضوع ہے ہاں اے تے وکھرا موضوع ہے اے دا ثبوت لینا ہی تے رب دے قرآن تو لے ہاں قسم خدا دی ایویں تے نہیں سکول والے پاسے میلان ہویا تے اندروں گئے سمجھا سمجھا ختم ماسا بھی گستاخاں والے پاسے رجوع ہوے گا تے اندر سمجھ نہیں آنی اندھیرے اللہ دا قرآن ہی حضرت آصف بن برخیا سلیمان پیغمبر دی امت دا ولی سلیمان علیہ السلام نو آندا ہے انا آتی کا بہی قبل ان یرتد الیک طرفک سبحان اللہ میں تخت لے آواں گا میں لے آواں گا تیری اکھ چمکن تو پہلو پہلو میں لے آواں گا رب نو غصہ نہیں آیا ایڈی دور پیا ہے کرامت بننی کرنا میں میں تو انہ میں لے آواں گا مشرکا تو آخر رب لے آوے گا توجہ نہیں ہو کی تھی تینو آکھنا سی رب لے آوے گا پر او دے کول غلطی ہو گئی تو رب قرآن اچھ کیوں لے آندی ہوئے وہ آندا میں لے آواں گا تو پھر نالے بھی نہیں اتھے آکھیا انشاءاللہ جا قرآن کھول رہا ہے میرے سامنے جی اتنے لکھا ہوئے نا اگر اللہ چاہے گا تو میں لے آؤں گا میرا نک وڈ لے یہ بھی نہیں اتنے رب لے آئی ہوں تو پکا ہی شرک ہے آپ ہی کر لینا ہوں بس پیر جی اپنے دادے پردادے تو نہ ہٹ بس حق کوئی سی جڑا میرے علی چل کے آئی صدقے جاواں سبحان اللہ قرآن تو ماسا نہ ہٹیا جے میں لیاواں گا انشاءاللہ نہیں آکھیا اور رب بھی نہیں آکھیا بھول گیا مینو نہیں یاد کی رب اویں گل نقل کر دیتی ہے رب دسیا ایدہ لیاونا میرا لیاونا ہے ایدی چاہت میری چاہت ایدہ دینا میرا دینا جی میں پیا کے سنانے سے ہی بیان ہے توجہ نہیں کی تھی سنو جتھے گل آوے گی جتھے گل آوے ساڈی تے سید دی لتر چک لین تے ساڈے سر اج مارن اسا چکا کے بیٹھے رہا گے لتر چک چک کے پھڑاوا گے ماری جاؤ تہاڈے لتر ہی ساڈے واسطے جنت میں توجہ نہیں ہوگی تھی جتھے گل آوے گی دین دی تے سید دی اوتھے سید نو آکھاں گے پیچھا ہو جا سجدہ دین تیرے حسین نو شہید کرایا تو کون ہے توجہ نہیں ہوگی تھی میرا فرق سمجھ لیا جے مومن بننے ہی مومن بننے کے لیے ضروری ہے ہر کسی کی اطاعت مشروط رکھو حضرت صدیق اکبر فرماتے ہیں اگر میں نبی کی شریعت پر چلوں میرے پیچھے چلنا اگر ہٹ جاؤں تو مجھے سیدھا کر دینا میرے پیچھے نہ چلنا فاروق اعظم یہی فرماتے ہیں عثمان یہی فرماتے ہیں علی فرماتے ہیں علی اگر میں نبی کی شریعت سے ہٹ جاؤں تو میرا پیچھا چھوڑ دینا ایک آخد ہے امام زین العابدین نو آخد ہے ایک شخص امام اسا تیرے نال پیار کرنے ہاں فرمایا کر اور رب دی خاطر میرے کو کتاب پہ نہ ہوئے سر بڑھا دیا 15 لاکھ دیا کتاباں فقیر دے کول موجود ہیں اللہ دی مہربانی نال کوئی آنٹو چانٹو موڑ بھی نہیں کوئی یار چانٹو اور تو چانٹو پنجابی جو اور آندے نے تسی اور فرائکی دے لفظ رل گیا ہن تو آنٹو چانٹو آندے نے پنجابی وچ اوارے نو کینو وہ بولی رل گئی اندر کے پل پلیا جی نہیں ہاں جی امام زین العابدین نے فرمایا ہوئے پیار کرو پر رب دی خاطر جی اساں اوندے بنے رہیے تے ساڈے نال پیار کرو تے جی اساں اونوں چھڈ دئیے تے سانوں چھڈ دیو نہیں تے جہنم جاؤ گے امام زین العابدین فرمایا توجہ نہیں ہوگی تھی ہاں ایتھے جناب جی داڑی منائی کھڑا ہے کیوں آکھے ساڈا پیر منائی کھڑا ہے اورے کتے لڑائی کھڑا ساڈا پیر لڑائی کھڑا او ٹی وی رکھی کھڑا ساڈا پیر رکھی کھڑا ساڈا ہاں او تھی کدھر آکھے سکول اچ آکھے میرے پیر بھائی کھڑا میں کہ مڑ کلمہ پیر دا پڑھیا رسول دا نہیں پڑھیا ہی توجہ نہیں کیتی ہاں پھر مسلمان کون ہی ہے مسلمان وہ ہے جو نبی کی شریعت کو پہلے دیکھے اور پیر کو بعد میں پیر پہلے ویکھی کھڑا تے نبی دی شریعت بعد وچ کڑو کو تو پیر کا خدا بن گیا ہمارا دین ایسا فالتو نہیں جڑا مرضی ایسا یتیم نہیں ایسا بے سہارا نہیں ایسا لاوارث نہیں جڑا مرضی چھکی پھرے نو جتھے مرضی چھکی پھرے دے تھا کہ دین نا ہمارے دین کا وارث مصطفی ہمارے دین کا سرپرست میرا مدنی تاجدار بیٹھے ہوئے ہیں اساں ہر گل پہلا ویکھنی ہے ساڈے نبی دی شریعت دے مطابق ہے کہ نہیں آج کے مدرسے یہودیت کے مورچے ایک موضوع ایک قسط لگ چکا ہے تمہید دا اے جمعہ چھڈ اگلا جمعہ انشاءاللہ العزیز پھر اگلی قسط میں لاؤں ایک خاص موضوع ہے انہاں مدرسیاں دے اوپر جڑے اج پہ چل دے نے انہاں وچ بھیجن دی بجائے بچے نو خسرا بنا کے موت تے خوں تے نچا لے ہاں مت تو آکھے میں خالی سکول تو روکنا مینوں ہن آندے نے کتھے توڑیے میں کہا ایمان بچا علم بعد انہاں دا ایمان بچا گھر وچ رکھ گھر وچ رکھ گھر وچ مجھ وی تے بن نکلا کھوتی انہاں دی گھر وچ کر سکنا باقی اولاد نہیں رکھ سکنا پر انہاں نو سمجھے تے پھر ہے نا اولاد نو اولاد سمجھے تے پھر ہے نا تینو فکر نہیں نا تینو پتہ نہیں ایمان شاہ کی ہے جدو انہاں دا ایمان گیا پہلو جہنم تو جانا ہی بعد چنا جانا ہاں نبی پاک فرمایا ہے پہلا قیامت نو اولاد بندے نو پوچھا جائے گا جان دتی سی کدھر لائی اولاد دتی سی کی کیتا سی انہاں نال مال دتا سی کتھے خرچ کیتا علم دتا سی کی عمل کیتا ہے اچھا اچھا ٹی وی کی تباہ کا اور بھی موضوعات میرے پہنے جنہیں دوست لینے ہوں قبر کے گر جانے کی صورت میں کیا شریع حکم ہے کیا قبر کو اسی حالت میں جس حالت میں گری ہوئی ہے اس پر مٹی ڈال کر بند کر دیا جائے میت کو نکال کر صفائی کے بعد قبر کو دوبارہ بنایا جائے جس حالت جے تے وہ مومن دی قبر ہے تو پھر تے اسی طرح انہوں اس کو بند کر دو سمجھ آئیے یہ کسی زندیق تے بے دین دیے بے دین بےمان دیے نبی دے دین دے دشمن قاتل دیے جڑا یہودیت نال متفق ہے جو ان دی قبر ہے تے مڑ کرایا مار کے تے او سٹو کنجر نو پران دے ولی کے نام کی نفل کس طرح ادا کرتے ہیں ولی دے نام دے نفل لائے مقصد ہوندا ہے بے اللہ سونے دی عبادت نفل اللہ اکبر پڑھ کے تے بعد وچ آکھنا اے اللہ ان دا ثواب فلانے ولی نو دے دے اے نہیں آکھنا بھی اے نفل جڑے نے اللہ دے ولی دے نے نفل خدا دے نے تے اللہ دے ولی دے نام دا مطلب اے کہ ولی نو ثواب دینا ہے محرم الحرام کے پہلے عشرے میں قبروں کی لپائی کی جاتی ہے اس کے بارے میں کیا شریف کو میں جائز نبی پاک ہر سال جنت اپنا احد دے شہیداں دیاں قبراں مبارکاں تے جاندے ہوندے سن قبر کا نشان مٹ جانے کی صورت میں اس پر دوبارہ مٹی ڈال کر لپائی کی جاتی ہے بالکل ٹھیک ہے پکی اینٹ اور سیمنٹ سے بنواتے ہیں پکی اینٹاں تے سیمنٹ دیاں قبراں جڑیاں نا وہ اے جڑے قبرستان ہوندے نا وقف دے انہاں وچ نہیں ہونے چاہیے کہ اپنے ذاتی کوئی رقبے وچ قبر بنائی پھر بنا سکدا لیکن ایویں نتھو خیرے دی نہیں اللہ دے راہ منجھ بیمنی ہے اون دے اندر اندر ملا پیدا تھی گئے اوک وے روکے ودے روکے ودے وے پنجر جا بندے ہیں ساری سمجھ باہر ہے بھئی یہ کام اون دے پیسے آندی بھئی یار کو اٹھی دے بیان چا کر ضرور اتنا اوکھا کرنی تھا کون اللہ کے ذات ہے مانگ دے ہوئی ہے ان دے اندر ملا پیدا تھی گیا اچھا یہ ہوتے اصل رولا جی تھا میں پھسیا بٹھا ہوں سود لینے دینے والا آدمی دونوں کی پانچ وقت کی نماز پڑھتا ہے بخشش ہو جاتی ہے کہ نہیں ہوتی یہ بات مومن سود نو حرام سمجھتا ہے سکولی نہیں سکولی نہ ہوئے وہ ایمان نو فارغ مومن پھر سود کھاندا ہے لیکن انہوں حرام سمجھتا ہے تو جڑی نماز پڑھے گا وہ نماز وکری لکھیچے گی سود دا گناہ وکرا لکھیچے گا قیامت نو وزن ہونا ہے جڑا پاسا ود گیا وہ ٹر جائے گا سمجھ آ گئی نے باقی دا عذاب اتنا سخت ہے اتنا سخت ہے کئی گناہ ایسے ہوندے نے جڑے نیکیاں نو کھا جاندے نے کہ اندا گناہ اتنا سخت ہے نبی پاک معراج دی رات فرمایا ہے حضور سرکار نے معراج دی رات میں گیا میں ویکھیا میرے راہ وچ کچھ لوگ پئے جنہاں دے ٹھڈ کمرے جڈے تھن دے وچ سپ سن تے انہاں دے ٹھڈاں دے اوتے نا فرعون دی قوم ٹردی پھردی سی تے فرعون دی قوم دے راہ وچ پئے سن میں پوچھا تے کون نے اے جبریل انہاں عرض کیتی یا رسول اللہ اے سود خور نے جناب دی امت دے انہاں دا عذاب ہی قیامت دا اگڑا وکھرا پیا لے ہاں ملا ویچ تو بالکل گھن سکتے ٹھیک ہو خیرات آستے اگر تسا اللہ دے رات دیونی ہے ویچ کے لیکن اگلے کو بچے دین تسا ہے مت مت تڑنا بچارے اگلے نے منڈی ٹپی کھڑا ہوئے پچھو تیری خیرات پی تھی دی جمعہ نماز امام محراب کے اندر ہو کیا وہ نوہا امام نو چاہی دا ہے وہ محراب تو پیر ادھے باہر رکھے ادھے اندر رکھے یا کچھ نہ کچھ پیر باہر ہونا چاہی دے نا یہ اس واسطے کہ پورا اندر کھلونا جڑا ہے یہودیاں دی مشابہت ہے تو یہودیاں دی مشابہت نماز ہوئے تو مکروہ تحریمہ ہوں دی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ختنہ کس صحابی نے کیا ہے کس صحابی نے کیا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام ختنہ اپنا آپ کیتا ہے 80 سال دی عمر شریف ہے آپ کی ساری تقریر حقائق پر مبنی ہوتی ہے ہمیں آپ کی حق گوئی بہت پسند ہے خاص کر آپ کی محبت اور پیار بھری گالیاں جس میں آپ اپنا کوٹ کوٹ کر بھرا اپنا پن کوٹ کوٹ کر بھرا ہوتا ہے بہت اچھی لگتی ہے چشتی کا واقعہ ہم اسی قابل ہیں سکون کال چنگیزی کتنے میں برباد کیا جو آپ کی گالیوں برا مناتے ہیں بےوقوف اور پاگل ہیں میں نے اگلے دن ایک آندہ ہے سکول کا تو ممبر ہے تو بول تو بہ کے گالا کڈنا ہے میں کہ جی تھلے کھلو کے کڈ لیں گے تھلے تو ٹھیک ہے نا بھائی بے وقوفا گالا میں کڈنیا کہتے اچھا میرے کو آ گیا لاہور شکایت تو ہر پاسے کر دینا ہاں جی جنہوں نے کوڑ لگتی ہے اندروں بھائی ساڈے وڈیریا کے خلاف تو بولتا وہ آ گیا ہوں 5-7 بندے کٹھے ہو کے آدھے یار فلانی فیکٹری گل پہ ہوتی بھی چیشتی بڑی گالا بڑی کٹتا کوئی گل نہیں کرنے والی ہوں مسجد بیٹھے سن میں کیا چلو میں کہ ہور پتر چھڈ یار میں کہ ہوں رہن گیا گلوں تو اور پھر خیر ہے ٹھیک ہے سنا انہوں میں نا ذہن ہوں ادھروں کٹ کے تے ہور پاسے لا لیا میں یار پھر یہ سنا پھر میں کیا ایک بندہ ہے ویاہ ہوں ان کی بچی کا یا ویاہ ہوں کسی کا تو ویاہ تو جاندے نے تو وہ پھر اپنے یار دے منڈے نو آندا ہے بیٹا یہ میری بیٹی ہے تم اس سے ملو اور ہم چائے پیتے ہیں گپ شپ لگاؤ بیٹے گپ شپ لگاؤ وہ کون ہے میں کہ وہ کون ہے وہ بغیرت میں کیا شرم کر مسیطے بہ کے گانا کڈنا وہ توتے اڈ گئے مول بھی کدو پی گیا مینو میں کیا پتر ہوں تیرے منہ وچوں درود نکلیا بے ایمان سچی گل منہ نکل جاندی ہے توجہ نہیں کی اسی واسطے تو ساڈا رب جو آیا ہے جلال نبی پاک سرکار دے ایک گستاخ دے بارے فرماندا ہے عُتُلٍّ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٍ پچھے رب سونے ایڈیاں ایڈیاں موٹیاں تھپیاں نے ساریاں تھپن تو بعد آخر جڑی تھپی سو اخیر کر دیتی سو فرماندا زنیم ساریاں گلاں تو بعد حرام دے جے قرآن وچ نہ آیا ہوئے تو پھر آ کے کیڑی سورت ہے سورت نون نون والقلم وما یسقرون اللہ نے اپنے نبی دے گستاخ نو حرام داغ چھوڑیا مینوں بغیرت بھی نہیں آکھن دینا توجہ نہیں کیتی بلکہ میں اگلے اس جمعے بھی بیان کیتا ہے اللہ فرماندا بشر المنافقین بِأَنَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا محبوبہ منافقاں نو خوش خبری سنا کہ انہاں دے واسطے سخت ترین عذاب ہے. سنا کی اے دس اے پیڑی خبر ہے کہ چنگی ہاں رب کی فرماندا ہے اے دا مطلب ہے رب بھی انج دے فکرے کسدا چنگے ٹکا ٹکا کے منافقاں نو ذلیل کرن دی خاطر تے میں رب دی سنت ادا کرنا وا. تو کی سمجھنا پر سونا ہے اس قوم نو گالاں کیڑیاں یاد ہوندیاں نے جڑیاں کافراں نو میں کڈاں یا کافراں دے ٹٹواں منافقاں نو کڈاں. امریکہ دے وکیل نے جدو ایمل کانسی پھڑیا گیا سی امریکہ دے وکیل نے بیان دتا سی اپنے کورٹ وچ اوتھے انہیں آکھیا پاکستانیاں نو اینے پیسے دین دی لوڑ کیڑی سی امریکہ نو کیوں دتے نے امریکہ نے اینے پیسے ہوندے یہ تے پاکستانی ایڈے بغیرت نے چند ٹکیاں تے ماں ویچ دیندے نے اس گال دا تے گسا کسے نہیں لگا وہ تے برادری ہے وہ تے دسویں دی کتاب کھول غیر مسلم بھائی ہے وہ تینوں ایڈی وڈی پوری قوم نو گال کڈا وہ دی اگ نہ لگے تے چشتی واپسی جواب چا دے وے گالا فڑیاں کڈدا تے مڑ دلے ہی بن گئے جڑے بھوکدے نے توجہ نہیں کیتی میں انہاں بغیرتاں مڑ بغیرت نہ آکھاں تے کیا. دعا کر اللہ زور دے صدقے سان پناہ دے. کالی مہندی لگانا جائز نہیں امام ہوئے کوئی ہوئے صرف کالی مہندی جہاد دے اندر مجاہد نو لگانا جائز ہے اور کسے نہ جائز. جہاد کے خلال کرے امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر گھر والی اس کی کہے کہ تو لگا تو پھر اس کے لیے لگا سکتا ہے لیکن عام جو میں ویاہ کرنے ہوں دنے تو نینگر بان بان بان دنے پہلے آڈر رہا نا نینگر بان سے لگا تو سیانے آن دنے بڑھا ٹکا ہوئے نا تو سینگو تو کاٹ لاؤ تو وچھا نہیں بان جاندہ رانوں دے پتہ ہے تو کس پانی اچ ہے بھاویں لاکھ لاکھ کالیاں کر کے بھاویں کی فائدہ تو کھچ پاون دا اپ نو توجہ اس واسطے بندے نو سوچ کے قدم اٹھانا چاہیے. آخر دعوانا الحمدللہ. اے آقا میرے مولا میری جان سونیا او میرے آقا میرے مولا میری جان سونیا کوئی سہارا نہیں او میرا تیرا مان سونیا میرے آقا میرے مولا میری جان سونیا رل کے دشمن سارے تیرے چارے پاسے پائے گھیرے رل کے دشمن سارے تیرے چارے پاسے پائے گھیرے او بنا تیرے ساڈا نہیں نگہبان سونیا میرے آقا میرے مولا میری جان سونیا عرض کیتی تیرے چشتی ڈول دی ہے سونے کشتی عرض کیتی تیرے چشتی ڈول دی ہے سونے کشتی او فکر کا دا ساڈا تو اے کشتی بان سونے آ میرے آقا میرے مولا اے میری جان سونیا بن کے نورو نور آیا بن کے نورو نور آیا آمنا دلال تیرا لج پال سونا میرا لج پال بن کے نورو نور آیا او سارے تو پہلا اللہ نور نو بنایا اے او سارے تو پہلا اللہ اے نور نو بنایا اے بل بشر دے چہرے وچوں نور نو وخایا اے فرشتیاں نے سجدہ کیتا فرشتیاں نے سجدہ کیتا ویکھ کے جمال تیرا لج پال سونا میرا لج پال بن کے نورو نور آیا اے عرش فرش آپ دے لئی اللہ نے سجائے نے عرش فرش آپ دے لئی اللہ نے بنائے نے میل دو جہان دے بس آپ لئی سجائے نے رب دا حبیب سونا رب دا حبیب سونا شان بے مثال تیرا لاج پال سونا میرا لاج پال صحابہ و بارک وسلم یا رب سونے اصل کا مدنی سونے دا سن پناہ دے ساڈی مدد فرما ساڈی بخشش فرما حضور دے صدقے ساڈنو دنیا کائنات دے نبی دا نظام وخا آمین یا اللہ کفر دے ہر شر فتنے نیست و نابود فرما جنا دوستا محفل سجائیے اللہ دتا صاحب اسلم صاحب عثمان صاحب جناب اعظم صاحب نیاز صاحب اور جنا جنا دوستا اللہ سارے انو حضور دے صدقے دنیا آخرت دیاں رحمتاں صلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا